सहस्रदम्या वै वै सहस्रदम्या सहस्रदम्या वै यजमानो यजमानो वै सहस्रदम्या सहस्रदम्या वै यजमानः सहस्रदम्येति सहस्राद्रम्याः वै यजमानो यजमानो वै वै यजमानस्वभर्गो सुवर्गम् यजमानो वै वै यजमानस्वभर्गम् यजमानस्तु वर्गगोसुवर्गम् यजमानो यजमानस्तु वर्गम् लोकम् लोकगोसुवर्गम् यजमानो यजमानस्तु वर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोकगोसुवर्गगोसुवर्गम् लोकमेत्येतु लोकगोसुवर्गगोसुवर्गम् लोकमेति सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमेत्येति लोकम् लोकमेति सा सैति लोकम् लोकमेति सा एति सा सैत्येति सैनमेन कोसैत्येति सैनम् सैनमेन कोंसा सैनकोसुवर्गकोसुवर्गमेन कोंसा सैनकोसुवर्गम् येन कोसुवर्गकोसुवर्गमेन मेन कोसुवर्गम् लोकम् लोककोसुवर्गमेन मेन कोसुवर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोककोसुवर्गकोसुवर्गम् लोकम् गमयति गमयति लोककोसुवर्गकोसुवर्गम् लोकम् गमयति सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् गमयति गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति सा गमयति गमयति सामा मा सा गमयति गमयति सामा मा सा सामा सुवर्गकोसुवर्गम् मा सा सामा सुवर्गम् मा सुवर्गकोसुवर्गम् मा मा सुवर्गम् लोकम् लोककोसुवर्गम् मा मा सुवर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोककोसुवर्गकोसुवर्गम् लोकम् गमय गमय लोककोसुवर्गकोसुवर्गम् लोकम् गमय सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् गमय गमय लोकम् लोकम् गमयेतीति गमय लोकम् लोकम् गमयेति गमयेतीति गमय गमयेत्याह हेति गमय गमयेत्याह इत्याह हेदीत्याह सुवर्गकोसुवर्गमाहेदीत्याह सुवर्गम् आह सुवर्गकोसुवर्गमाहाह सुवर्गमेवैव सुवर्गमाहाह सुवर्गमेव सुवर्गमेवैव सुवर्गकोसुवर्गमेवैनमेनमेव सुवर्गकोसुवर्गमेवैनम् सुवर्गमिति सुवहागम् एवैनमेन मे वै वैनम् लोकम् लोकमेन मे वै वैनम् लोकम् एनम् लोकम् लोकमेन मेनम् लोकम् गमयति गमयति लोकमेन मेनम् लोकम् गमयति लोकम् गमयति गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति सा गमयति गमयति सा मा सा गमयति गमयति सा मा सा सा मा ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तम् मा सा मा ज्योतिष्मन्तम् मा ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तम् मा मा ज्योतिष्मन्तम् लोकम् लोकम् ज्योतिष्मन्तम् मा मा ज्योतिष्मन्तम् लोकम् ज्योतिष्मन्तम् लोकम् लोकम् ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तम् लोकम् गमय गमय लोकम् ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तम् लोकम् गमय लोकम् गमय गमय लोकम् लोकम् गमयेतीति गमय लोकम् लोकम् गमयेति गमयेतीति गमय गमयेत्याह हेति गमय गमयेत्याह इत्याह हेति इत्याह ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तमाहेदीत्याह ज्योतिष्मन्तम् आह ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तमाहाह ज्योतिष्मन्तमेवैव ज्योतिष्मन्तमाहाह ज्योतिष्मन्तमेव ज्योतिष्मन्तमेवैव ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तमेवैनमेनमेव ज्योतिष्मन्तम् ज्योतिष्मन्तमेवैनम् एवैनमेनमेवैवैनम् लोकम् लोकमेनमेवैवैनम् लोकम् एनम् लोकम् लोकमेन मेनम् लोकम् गमयति गमयति लोकमेन मेनम् लोकम् गमयति लोकम् गमयति गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति लोकम् लोकम् गमयति सा गमयति सा गमयति गमयति सा मा सा गमयति गमयति सा मा सा मा सर्वान् सर्वान् मा सा मा सर्वान् मा सर्वान् सर्वान् मा सर्वान् पुण्यान् पुण्यान् सर्वान् मा सर्वान् पुण्यान् सर्वान् पुण्यान् पुण्यान् सर्वान् सर्वान् पुण्यान् लोकान् लोकान् पुण्यान् सर्वान् सर्वान् पुण्यान् लोकान् पुण्यान् लोकान् लोकान् पुण्यान् पुण्यान् लोकान् गमय गमय लोकान् पुण्यान् पुण्यान् लोकान् गमय लोकान् गमय गमय लोकान् लोकान् गमयेतीति गमय लोकान् लोकान् गमयेति गमयेतीति गमय गमयेत्याह हेति गमय गमयेत्याह इत्याह हेदीत्याह सर्वान् सर्वानाहेदीत्याह सर्वान् आह सर्वान् सर्वानाहाः सर्वानेवैव सर्वानाहाः सर्वानेव सर्वानेवैव सर्वान् सर्वानेवैनमेव सर्वान् सर्वानेवैनम् एवैनमेनमेवैवैनम् पुण्यान् पुण्यानेनमेवैवैनम् पुण्यान् एनम् पुण्यान् पुण्यानेनमेनम् पुण्यान् लोकान् लोकान् पुण्यानेनमेनम् पुण्यान् लोकान् पुण्यान् लोकान् लोकान् पुण्यान् पुण्यान् लोकान् गमयति गमयति लोकान् पुण्यान् पुण्यान् लोकान् गमयति लोकान् गमयति गमयति लोकान् लोकान् गमयति सा गमयति लोकान् लोकान् गमयति सा गमयति सा गमयति गमयति सा मा सा गमयति गमयति सा मा सामा मासा सामा अप्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाम् मासा सामा अप्रतिष्ठाम् मा प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाम् मा प्रतिष्ठाङ्गमयगमय प्रतिष्ठाम् मा प्रतिष्ठाङ्गमय प्रतिष्ठाङ्गमयगमय प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाङ्गमय प्रजया प्रजयागमय प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठाङ्गमय प्रजया प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् गमय प्रजया प्रजया गमयगमय प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया गमयगमय प्रजया पशुभिः प्रजया पशुभिः पशुभिः प्रजया प्रजया पशुभिः सह सह पशुभिः प्रजया प्रजया पशुभिः सह प्रजयेति प्राजया पशुभिः सह सह पशुभिः पशुभिः सह पुनः पुनः सह पशुभिः पशुभिः सह पुनः पशुभिरिति पशुभिः सह पुनः पुनः सह सह पुनर्मा मा पुनः सह सह पुनर्मा पुनर्मा मा पुनः पुनर्मा मा पुनः पुनर्मा मा मा मा विशदात् विशदात् मा मा विशदात् आविशदाद्विशदादाविशदाद्रयेरयुर्विशदादाविशदाद्रयैः विशदाद्रयेरयुर्विशदाद्विशदाद्रयर्वेतरयुर्विशदाद्विशदाद्रयैरिति रैरितेति रयेरयति प्रजया प्रजयेति रयेरयति प्रजया प्रजया प्रजयेतेति प्रजयैवैव प्रजयेतेति प्रजयैव प्रजयैवैव प्रजया प्रजयैवैनमेनमेव प्रजया प्रजयैवैनम् प्रजयेति प्राजया एवैनमेनमेवैवैनम् पशुभिः पशुभिरेनमेवैवैनम् पशुभिः एनम् पशुभिः पशुभिरेनमेनम् पशुभिरय्या गोरय्याम् पशुभिरेनमेनम् पशुभिरय्याम् पशुभिरय्या गोरय्याम् पशुभिः पशुभिरय्याम् प्रति प्रतिरय्याम् पशुभिः पशुभिरय्याम् प्रति पशुभिरिति पशुभिः रय्याम् प्रति प्रतिरय्या गोरय्याम् प्रतिष्ठापयति स्थापयति प्रतिरय्या गोरय्याम् प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठापयति स्थापयति प्रति प्रतिष्ठापयति प्रजावान् प्रजावान् स्थापयति प्रति प्रतिष्ठापयति प्रजावान् स्थापयति प्रजावान् प्रजावान् स्थापयति स्थापयति प्रजावान् पशुमान् पशुमान् प्रजावान् स्थापयति स्थापयति प्रजावान् पशुमान् प्रजावान् पशुमान् पशुमान् प्रजावान् प्रजावान् पशुमान् प्रयमान् प्रयमान् पशुमान् प्रजावान् प्रजावान् पशुमान् प्रयमान् प्रजावानिति प्रजावान् पशुमान् रयिमान् रयिमान् पशुमान् पशुमान् रयिमान् भवति भवति रयिमान् पशुमान् पशुमान् रयिमान् भवति पशुमानिति पशुमान् रयिमान् भवति भवति रयिमान् रयिमान् भवति यो यो भवति रयिमान् रयिमान् भवति यः रयिमानिति रयिमान् भवति यो यो भवति भवति य एवमेवं यो भवति भवति य एवं य एवमेवं यो य एवं वेद वेदैवं यो य एवं वेद एवं वेद वेदैवमेवं वेदतान् तां वेदैवमेवं वेदतान् वेदतान् तां वेद वेदतामग्नीधेग्नीधेतां वेद वेदतामग्नीधे तामग्नीधेग्नीधेतान् तामग्नीधे वा भाग्नीधेतान् तामग्नीधे वा अग्निधे वा भाग्नीधेग्नीधे वा ब्रह्मणे ब्रह्मणे भाग्नीधेग्नीधे वा ब्रह्मणे वा ब्रह्मण इत्यग्निधे वा ब्रह्मणे ब्रह्मणे वा वा ब्रह्मणे वा वा ब्रह्मणे वा वा ब्रह्मणे वा ब्रह्मणे वा वा ब्रह्मणे ब्रह्मणे वा होत्रे होत्रे वा ब्रह्मणे ब्रह्मणे वा होत्रे वा होत्रे होत्रे वा वा होत्रे वा वा होत्रे वा वा होत्रे वा होत्रे वा वा होत्रे होत्रे वोद्गात्र उद्गात्रे वा होत्रे होत्रे वोद्गात्रे भोद्गात्र उद्गात्रे वा भोद्गात्रे वा भोद्गात्रे वा भोद्गात्रे वा उद्गात्रे वा भोद्गात्र उद्गात्रे वा अध्वर्यवे अध्वर्यवे भोद्गात्र उद्गात्रे वा अध्वर्यवे उद्गात्र इत्युदोद्गात्रे वाध्वर्यवे अध्वर्यवे वाध्वर्यवे वाध्वर्यवे वाध्वर्यवे वा अध्वर्यवे वाध्वर्यवे अध्वर्यवे वादद्यात् दद्यात् वाध्वर्यवे अध्वर्यवे वादद्यात् वादद्यात् दद्यात् द्वावादद्यात् सहस्रगो सहस्रम् दद्यात् द्वावादद्यात् सहस्रम् दद्यात् सहस्रगो सहस्रम् दद्यात् दद्यात् सहस्रमस्यास्य सहस्रम् दद्यात् दद्यात् सहस्रमस्य सहस्रमस्यास्य सहस्रगो सहस्रमस्य सहस्य सहस्रगो सहस्रमस्य अस्य सा सहस्या अस्य सा दत्ता दत्ता सहस्या अस्य सा दत्ता सा दत्ता दत्ता सा दत्ता भवति भवति दत्ता सा दत्ता भवति दत्ता भवति भवति दत्ता दत्ता भवति सहस्रगुं सहस्रम् भवति दत्ता दत्ता भवति सहस्रम् भवति सहस्रगुं सहस्रम् भवति भवति सहस्रमस्यास्य सहस्रम् भवति भवति सहस्रमस्य सहस्रमस्यास्य सहस्रगुं सहस्रमस्य प्रतिगृहीतम् प्रतिगृहीतमस्य सहस्रगुं सहस्रमस्य प्रतिगृहीतम् अस्य प्रतिगृहीतम् प्रतिगृहीतमस्यास्य प्रतिगृहीतम् भवति भवति प्रतिगृहीतमस्यास्य प्रतिगृहीतम् भवति प्रतिगृहीतम् भवति भवति प्रतिगृहीतम् प्रतिगृहीतम् भवति यो यो भवति प्रतिगृहीतम् प्रतिगृहीतम् भवति यः प्रतिगृहीतमिति प्रतिगृहीतम् भवति यो यो भवति भवति यस्तान्तार्यो भवति भवति यस्ताम् यस्तान्तार्यो यस्तामविद्वान् विद्वान्तार्यो यस्तामविद्वान् तामविद्वान् विद्वान्तान्तामविद्वान् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाच्च विद्वान्तान्तामविद्वान् प्रतिगृह्णाति अविद्वान् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाच्च विद्वान् विद्वान् प्रतिगृह्णाति तान् ताम् प्रतिगृह्णाच्च विद्वान् विद्वान् प्रतिगृह्णाति ताम् प्रतिगृह्णाति तान् ताम् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति ताम् प्रति प्रति ताम् प्रतिगृह्णाति प्रतिगृह्णाति ताम् प्रति प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति ताम् प्रति प्रतितान् ताम् प्रतिगृह्णीयात् गृह्णीयात् प्रतितान् ताम् प्रतिगृह्णीयात् प्रतिगृह्णीयात् गृह्णीयात् प्रति प्रतिगृह्णीयादेकैका गृह्णीयात् प्रति प्रतिगृह्णीयादेकाः गृह्णीयादेकैका गृह्णीयात् गृह्णीयादेकास्यस्येका गृह्णीयात् गृह्णीयादेकासि एकास्यस्येकैकासि नास्येकैकासि न असिननास्यसि न सहस्रगो सहस्रम् नास्यसि न सहस्रम् न सहस्रगो सहस्रम् नवसहस्रमेकामेकागो सहस्रम् नवसहस्रमेकाम् सहस्रमेकामेकागो सहस्रगो सहस्रमेकान् त्वा त्वैकागो सहस्रगो सहस्रमेकान् त्वा एकान् त्वा त्वैकामेकान् त्वा भूताम् भूतान् त्वैकामेकान् त्वा भूताम् त्वा भूताम् भूतान् त्वा त्वा भूताम् प्रति प्रतिभूतान् त्वा त्वा भूताम् प्रति भूताम् प्रति प्रतिभूताम् भूताम् प्रति गृह्णामि गृह्णामि प्रतिभूताम् भूताम् प्रति गृह्णामि प्रतिगृह्णामि गृह्णामि प्रति प्रतिगृह्णामि न गृह्णामि प्रति प्रतिगृह्णामि न गृह्णामि न गृह्णामि गृह्णामि न सहस्रगो सहस्रम् न गृह्णामि गृह्णामि न सहस्रम् न सहस्रगो सहस्रम् न सहस्रमेकैका सहस्रम् न सहस्रमेका सहस्रमेकैका सहस्रगो सहस्रमेका मामैका सहस्रगो सहस्रमेका मा एका मामैकैका मा भूता भूतामैकैका मा भूता मा भूता भूता मा भूता विष विषा भूता मा भूता विष भूता विष विषा भूता भूता विष मा विषा भूता भूता विष मा विष विषा विष मा विषा विष मा विष मा विष विष मा सहस्रगो सहस्रम् मा विष विष मा सहस्रम् मा सहस्रगो सहस्रम् मा सहस्रमिदेति सहस्रम् मा सहस्रमिति सहस्रमिदेति सहस्रगो सहस्रमित्येकामेकामिति सहस्रगो सहस्रमित्येका इत्येकामेकामिदित्येकामेवैवैकामिदित्येकामेव एकामेवैवैकामेकामेवैनामेनामेवैकामेकामेवैनाम् एवैनामेनामेवैवैनाम् भूताम् भूतामेनामेवैवैनाम् भूताम् एनाम् भूताम् भूतामेनामेनाम् भूताम् प्रति प्रतिभूतामेनामेनाम् भूताम् प्रति भूताम् प्रति प्रतिभूताम् भूताम् प्रति गृह्णाति गृह्णाति प्रतिभूताम् भूताम् प्रति गृह्णाति प्रतिगृह्णाति गृह्णाति प्रति प्रतिगृह्णाति न गृह्णाति प्रति प्रतिगृह्णाति न गृह्णाति न गृह्णाति गृह्णाति न सहस्रगो सहस्रम् न गृह्णाति गृह्णाति न सहस्रम् न सहस्रगो सहस्रम् न सहस्रय्यो यः सहस्रम् न सहस्रय्यः सहस्रय्यो यः सहस्रगो सहस्रय्य एवमेव यः सहस्रगो सहस्रय्य एवम् य एवमेवय्यो य एवम् वेद वेदैवय्यो य एवम् वेद एवम् वेद वेदैवमेवम् वेदस्योना स्योना वेदैवमेवम् वेदस्योना वेदस्योना स्योना वेद वेदस्योनास्यसि स्योना वेद वेदस्योनासि स्योनास्यसि स्योना स्योनासि सुषदा सुषदासि स्योना स्योनासि सुषदा असि सुषदा सुषदा आस्यसि सुषदा सुषेवा सुषेवा सुषदा आस्यसि सुषदा सुषेवा सुषदा सुषेवा सुषेवा सुषदा सुषदा सुषेवा आस्योना स्योना सुषेवा सुषदा सुषदा सुषेवा आस्योना सुषदेति सुषदा सुषेवा आस्योना स्योना सुषेवा सुषेवा आस्योना मामा स्योना सुषेवा सुषेवा आस्योना मा सुषेवेति सुषेवा स्योना मामा स्योना स्योना मामा आस्योना स्योना मा मामामिष विषा मामामिष आविष विषा विष सुषदा सुषदा विषा विष सुषदा विष सुषदा सुषदा विष विष सुषदा मामा सुषदा विष विष सुषदा मा सुषदा मामा सुषदा सुषदा मामा सुषदा सुषदा मा सुषदेति सुसदा मामामा विष विषा मामा विष आविष विषा विष सुषेवा सुषेवा विषा विष सुषेवा विष सुषेवा सुषेवा विष विष सुषेवा मामा सुषेवा विष विष सुषेवा मा सुषेवा मामा सुषेवा सुषेवा मामा सुषेवा सुषेवा मा सुषेवेति सुषेवा मामामा विष विषा मामा विष आविष विषा विषेतीति विषा विषेति विषेतीति विष विषेत्याह हेति विष विषेत्याह इत्याह हेदीत्याह स्यो न स्यो न हेदीत्याह स्यो न आह स्यो न स्यो न स्यो नैवैव स्यो न स्यो नैव स्यो नैवैव स्यो न स्यो नैवैनमेनमेव स्यो न स्यो नैवैनम् एवैनमेनमेवैवैनगो सुषदा सुषदैनमेवैवैनगो सुषदा येन गो सुषदा सुषदैनमेन गो सुषदा सुषेवा सुषेवा सुषदैनमेन गो सुषदा सुषेवा सुषदा सुषेवा सुषेवा सुषदा सुषदा सुषेवा भूता भूता सुषेवा सुषदा सुषदा सुषेवा भूता सुषदेति सुसदा सुषेवा भूता भूता सुषेवा सुषेवा भूता विशति विशत्या भूता सुषेवा सुषेवा भूता विशति सुषेवेति सुसेवा भूता विशति विशत्या भूता भूता विशति न विशत्या भूता भूता विशति न आविशति विशत्या विशति न विशत्या विशति न विशति न न विशति विशति नैनमेनन्न विशति विशति नैनम् नैनमेनन्न नैनगोहिनस्ति हिनस्त्येनन्न नैनगोहिनस्ति हेनगोहिनस्ति हिनस्त्येनमेनगोहिनस्ति ब्रह्मवादिनोः ब्रह्मवादिनो हिनस्त्येनमेनगोहिनस्ति ब्रह्मवादिनः हिनस्ति ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवादिनो हिनस्ति हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति वदन्ति ब्रह्मवादिनो हिनस्ति हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति वदन्ति ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवादिनो वदन्ति सहस्रगो सहस्रम् वदन्ति ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवादिनो वदन्ति सहस्रम् ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सहस्रगो सहस्रम् वदन्ति वदन्ति सहस्रगो सहस्रधमी सहस्रधमी सहस्रम् वदन्ति वदन्ति सहस्रगो सहस्रधमी सहस्रगो सहस्रधमी सहस्रधमी सहस्रगो सहस्रगो सहस्रधम्यन्वनु सहस्रधमी सहस्रगो सहस्रगो सहस्रधम्यनु सहस्रधम्यन्वनु सहस्रधमी सहस्रधम्यन् वेति एति अनुसहस्रधमी सहस्रधम्यन् वेति सहस्रधमेति सहस्राधमी अन्वेति एति अन्वन् वेदि सहस्रधमी गो सहस्रधमी मेति अन्वन् वेदि सहस्रधमी एति सहस्रधमी गो सहस्रधमी मेति एति सहस्रधमी गो सहस्रा गुं सहस्रा सहस्रधमी मेति एति सहस्रधमी गो सहस्रा सहस्रधमी गो सहस्रा गुं सहस्रा गुं सहस्रधमी गो सहस्रधमी गो सहस्रा मिथेति सहस्रा गुं सहस्रधमी गो सहस्रधमी गो सहस्रा सहस्रतमीमिति सहस्रातमी सहस्रामिति सहस्रा गुं सहस्रामिति सहस्रा गुं सहस्रामिति यत् यत्प्राचीं प्राचीं यत्प्राचीम् यत्प्राचीं प्राचीं यद्यत्प्राचीमुत्सृजेदुत्सृजेत् प्राचीं यद्यत्प्राचीमुत्सृजेत् प्राचीमुत्सृजेदुत्सृजेत् प्राचीं प्राचीमुत्सृजेत् सहस्रगो सहस्रमुत्सृजेत् प्राचीं प्राचीमुत्सृजेत् सहस्रम् उत्सृजेत् सहस्रगो सहस्रमुत्सृजेदुत्सृजेत् सहस्रगो सहस्रधमी सहस्रधमी सहस्रमुत्सृजेदुत्सृजेत् सहस्रगो सहस्रधमी उत्सृजेदित्युदुत्सृजेत् सहस्रगो सहस्रधमी सहस्रधमी सहस्रगो सहस्रगो सहस्रधम्यन्वनु सहस्रधमी सहस्रगो सहस्रगो सहस्रधम्यनु सहस्रतम् यन्मनसहस्रतमी सहस्रतम् यन्मियाति यादनुसहस्रतमी सहस्रतम् यन्मियात् सहस्रतमीति सहस्रातमी अन्वियादि यादन्वन्वियात्तत्तदि यादन्वन्वियात्तत् यात्तत्तदि यादि यात्तत्सहस्रको सहस्रम् तदि यादि यात्तत्सहस्रम् तत्सहस्रको सहस्रम् तत्तत्सहस्रमप्रज्ञात्रमप्रज्ञात्रको सहस्रम् तत्तत्सहस्रमप्रज्ञात्रम् सहस्रमप्रज्ञात्रमप्रज्ञात्रको सहस्रको सहस्रमप्रज्ञात्रको सुवर्गको सुवर्गमप्रज्ञात्रको सहस्रको सहस्रमप्रज्ञात्रको सुवर्गम् अप्रज्ञात्रको सुवर्गको सुवर्गमप्रज्ञात्रमप्रज्ञात्रको सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गमप्रज्ञात्रमप्रज्ञात्रको सुवर्गम् लोकम् अप्रज्ञात्रमित्यप्राज्ञात्रम् सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गको सुवर्गम् लोकम् न लोकको सुवर्गको सुवर्गम् लोकम् न सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् न लोकम् लोकम् न प्रणलोकम् लोकम् न प्रणन प्रजानीयाज्जानीयात् प्रणन प्रजानीयात् प्रजानीयाज्जानीयात्र प्रजानीयात् प्रतीचीम् प्रतीचीम् जानीयात्र प्रजानीयात् प्रतीचीम् जानीयात् प्रतीचीम् प्रतीचीम् जानीयाज्जानीयात् प्रतीचीमुदत् प्रतीचीम् जानीयाज्जानीयात् प्रतीचीमुद प्रतीचीमुदत् प्रतीचीम् प्रतीचीमुत्सृजति सृजत्युत् प्रतीचीम् प्रतीचीमुत्सृजति उत्सृजति सृजत्युदुत्सृजतितान्ताकौ सृजत्युदुत्सृजतिताम् सृजतितान्ताकौ सृजति सृजतिताकौ सहस्रकौ सहस्रम् ताकौ सृजति सृजतिताकौ सहस्रम् ताकौ सहस्रकौ सहस्रम् तान्ताकौ सहस्रमन्मनु सहस्रम् तान्ताकौ सहस्रमनु सहस्रमन्मनु सहस्रकौ सहस्रमनु पर्यावर्तते पर्यावर्ततेऽनु सहस्रकौ सहस्रमनु पर्यावर्तते मनु पर्यावर्तते पर्यावर्ततेऽन्मनु पर्यावर्तते सा पर्यावर्ततेऽन्मनु पर्यावर्तते सा पर्यावर्तते सा पर्यावर्तते पर्यावर्तते सा प्रजानति प्रजानति सा पर्यावर्तते पर्यावर्तते सा प्रजानति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते सा प्रजानति प्रजानति सा प्रजानति सुवर्गको सुवर्गम् प्रजानति सा प्रजानति सुवर्गम् प्रजानति सुवर्गको सुवर्गम् प्रजानति प्रजानति सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गम् प्रजानति प्रजानति सुवर्गम् लोकम् प्रजानतीति प्रजानति सुवर्गम् लोकम् लोकको सुवर्गको सुवर्गम् लोकमेत्येत लोकको सुवर्गको सुवर्गम् लोकमेति सुवर्गमिति सुवहागम् लोकमेत्येत लोकम् लोकमेति यजमानम् यजमानमेति लोकम् लोकमेति यजमानम् एति यजमानम् यजमानमेत्येत यजमानमभ्यभिजमानमेत्येत यजमानमभि यजमानमभ्यभिजमानम् यजमानमभ्युदभिजमानम् यजमानमभ्युद अभ्युदभ्यभ्युत्सृजति सृजत्युदभ्यभ्युत्सृजति उत्सृजति सृजत्युदुत्सृजति क्षिप्रे क्षिप्रे सृजत्युदुत्सृजति क्षिप्रे सृजति क्षिप्रे क्षिप्रे सृजति सृजति क्षिप्रे सहस्रको सहस्रम् क्षिप्रे सृजति सृजति क्षिप्रे सहस्रम् क्षिप्रे सहस्रको सहस्रम् क्षिप्रे क्षिप्रे सहस्रम् प्रप्रसहस्रम् क्षिप्रे क्षिप्रे सहस्रम् प्र सहस्रम् प्रप्रसहस्रको सहस्रम् प्रजायते जायते प्रसहस्रको सहस्रम् प्रजायते प्रजायते जायते प्रप्रजायत उत्तमोत्तमा जायते प्रप्रजायत उत्तमा जायत उत्तमोत्तमा जायते जायत उत्तमा नीयते नीयत उत्तमा जायते जायत उत्तमा नीयते उत्तमा नीयते नीयत उत्तमोत्तमा नीयते प्रथमा प्रथमा नीयत उत्तमोत्तमा नीयते प्रथमाच्युदोत्तमा नीयते प्रथमा प्रथमा नीयते नीयते प्रथमा देवान् देवान् प्रथमा नीयते नीयते प्रथमा देवान् प्रथमा देवान् देवान् प्रथमा प्रथमा देवान् गच्छति गच्छति देवान् प्रथमा प्रथमा देवान् गच्छति देवान् गच्छति गच्छति देवान् देवान् गच्छति गच्छतीति गच्छति अत्रिरतदाततदात्रिरत्रिरतदादौर्वायौर्वायाददादत्रिरत्रिरतदादौर्वायाददादौर्वायाददादौर्वाय प्रजाम् प्रजामौर्वायाददादतदादौर्वाय प्रजाम् और्वाय प्रजाम् प्रजामौर्वायौर्वाय प्रजाम् पुत्रकामाय पुत्रकामाय प्रजामौर्वायौर्वाय प्रजाम् पुत्रकामाय प्रजाम् पुत्रकामाय पुत्रकामाय प्रजाम् प्रजाम् पुत्रकामाय स पुत्रकामाय प्रजाम् प्रजाम् पुत्रकामाय स प्रजामिति प्रायाम् पुत्रकामाय स पुत्रकामाय पुत्रकामाय सरिरचानोरिचानस्य पुत्रकामाय पुत्रकामाय सरिरचान पुत्रकामायेति पुत्राकामाय सरिरचानोरिचानस्य सरिरचानो मन्यता मन्यतरिचानस्य सरिरचानो मन्यता निर्जानो मन्यता मन्यत निर्जानो निर्जानो मन्यत निर्वीर्यो निर्वीर्यो मन्यत निर्जानो निर्जानो मन्यत निर्वीर्य अमन्यत निर्वीर्यो निर्वीर्यो मन्यता मन्यत निर्वीर्य शिखर शिखरो निर्वीर्यो मन्यता मन्यत निर्वीर्य शिखरः निर्वीर्य शिथिल शिथिलो निर्वीर्यो निर्वीर्य शिथिलो यातया मा यातया मा शिथिलो निर्वीर्यो निर्वीर्य शिथिलो यातया मा निर्वीर्य इति वीर्यः शिथिलो यातया मा यातया मा शिथिल शिथिलो यातया मासस यातया मा शिथिल शिथिलो यातया मासः यातया मासस यातया मा यातया मास एतमेतकोस यातया मा यातया मास एतम् यातयामेत यातायामाः स एतमेतकोस स एतञ्चतुरात्रम् चतुरात्रमेतकोस स एतञ्चतुरात्रम् एतञ्चतुरात्रम् चतुरात्रमेतमेतञ्चतुरात्रमपश्यत पश्यच्चतुरात्रमेतमेतञ्चतुरात्रमपश्यत् चतुरात्रमपश्यत पश्यच्चतुरात्रम् चतुरात्रमपश्यत्तन्तमपश्यच्चतुरात्रम् चतुरात्रमपश्यत्तम् चतुरात्रमिति चतुरात्रम् अपश्यत्तन्तमपश्यत पश्यत्तमातमपश्यत पश्यत्तमा तमातन्तमाहरदहरदातन्तमाहरत आहरदहरदाहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन आहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन यजता यजत तेनाहरदहरत्तेन यजत तेना यजता यजतेन तेन यजत ततस्ततो यजत तेन यजत ततः अयजत ततस्ततो यजता यजत ततो वै वै ततो यजता यजत ततो वै ततो वै वैतदस्ततो वैतस्य तस्य वैतदस्ततो वैतस्य वैतस्य तस्य वै वैतस्य चत्वारश्चत्वारस्तस्य वै वैतस्य चत्वारः तस्य चत्वारश्चत्वारस्तस्य तस्य चत्वारो वीरा वीराश्चत्वारस्तस्य तस्य चत्वारो वीराः चत्वारो वीरा वीराश्चत्वारश्चत्वारो वीरा आवीराश्चत्वारश्चत्वारो वीरा आ वीरा आवीरा वीरा आजायन्ताजायन्ता वीरा वीरा आजायन्त आजायन्ताजायन्ताजायन्त सुहोता सुहोताजायन्ताजायन्त सुहोता अजायन्त सुहोता सुहोताजायन्ताजायन्त सुहोतासु उद्गातासु उद्गातासु होताजायन्ताजायन्त सुहोतासु उद्गाता सुहोतासु उद्गातासु उद्गातासु होतासु उद्गाता स्वधर्यस्वधर्यस्सु उद्गाता सुहोता सुहोतासु उद्गाता स्वधर्यो सुहोगेति सुहोता सु उद्गाता स्वधर्यस्वधर्यस्सु उद्गातासु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयस्सु सभेयस्वधर्यस्सु उद्गातासु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयः सु उद्गातेरिषु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयस्सु सभेयस्वधर्यस्वधर्यस्सु सभेयो योयस्सु सभेयस्वधर्यस्वधर्यस्सु सभेयोयः स्वधर्यरिषु अधर्युः सुसभेयो योयस्सु सभेयस्सु सभेयोय एवमेवं यस्सु सभेयस्सु सभेयोय एवम् सुसभेय इति सुसभेयः य एवमेवं योय एवं विद्वान् विद्वानेवं योय एवं विद्वान् एवं विद्वान् विद्वानेवमेवं विद्वागुश्चतुरात्रेण चतुरात्रेण विद्वानेवमेवं विद्वागुश्चतुरात्रेण विद्वागुश्चतुरात्रेण चतुरात्रेण विद्वान् विद्वागुश्चतुरात्रेण यजते यजते चतुरात्रेण विद्वान् विद्वागुश्चतुरात्रेण यजते चतुरात्रेण यजते यजते चतुरात्रेण चतुरात्रेण यजता यजते चतुरात्रेण चतुरात्रेण यजता चतुरात्रेण यत् चतुरात्रेण यजत आयजते यजत आस्यास्या यजते यजत आस्य आस्यास्यास्य चत्वारश्चत्वारोऽस्यास्य चत्वारः अस्य चत्वारश्चत्वारोऽस्यास्य चत्वारो वीरा वीराश्चत्वारोऽस्यास्य चत्वारो वीराः चत्वारो वीरा वीराश्चत्वारश्चत्वारो वीराजायन्ते जायन्ते वीराश्चत्वारश्चत्वारो वीराजायन्ते वीराजायन्ते जायन्ते वीरा वीराजायन्ते सुहोता सुहोता जायन्ते वीरा वीराजायन्ते सुहोता जायन्ते सुहोता सुहोता जायन्ते जायन्ते सुहोतासु उद्गातासु उद्गाता सुहोता जायन्ते जायन्ते सुहोतासु उद्गाता सुहोतासु उद्गातासु उद्गाता सुहोता सुहोतासु उद्गाता स्वधर्यस्वधर्यस्सु उद्गाता सुहोता सुहोतासु उद्गाता स्वधर्युः सुहोतेति सुहोता सु उद्गाता स्वधर्यस्वधर्यस्सु उद्गातासु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयस्सु सभेयस्वधर्यस्सु उद्गातासु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयः सु उद्गातेति सु उद्गाता स्वधर्यस्सु सभेयस्सु सभेयस्वधर्यस्वधर्यस्सु सभेयो ये सभेयस्वधर्यस्वधर्यस्सु सभेयो ये स्वधर्यरिति सु अधर्युः ससभेयो ये हे ससभेयस्ससभेयो ये चतुर्विपुंशाश्चतुर्विपुंशा ये ससभेयस्ससभेयो ये चतुर्विपुंशाः सुसभेय इति सुसभेयः ये चतुर्विपुंशाश्चतुर्विपुंशा ये ये चतुर्विपुंशाः पवमानाः पवमानाश्चतुर्विपुंशा ये ये चतुर्विपुंशाः पवमानाः चतुर्विपुंशाः पवमानाः पवमानाश्चतुर्विपुंशाश्चतुर्विपुंशाः पवमानाः ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् पवमानाश्चतुर्विपुंशाश्चतुर्विपुंशाः पवमानाः ब्रह्मवर्चसम् चतुर्विपुंशा इति चतुर्विपुंशाः पवमानाः ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् पवमानाः पवमानाः ब्रह्मवर्चसम् तत्तद्ब्रह्मवर्चसम् पवमानाः पवमानाः ब्रह्मवर्चसम् तत् ब्रह्मवर्चसम् तत्तद्ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् दद्ये ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् दद्ये ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् तद्ये तद्य उद्यन्त उद्यन्तो ये तत्तद्य उद्यन्तः य उद्यन्त उद्यन्तो ये उद्यन्तस्तोमा स्तोमा उद्यन्तो ये उद्यन्तस्तोमाः उद्यन्तस्तोमा स्तोमा उद्यन्त उद्यन्तस्तोमा श्री श्रीस्तोमा उद्यन्त उद्यन्तस्तोमा श्रीः उद्यन्त इत्युदुयन्तः स्तोमा श्री श्रीस्तोमा स्तोमा श्रीः सा श्रीस्तोमा स्तोमा श्रीः सा श्रीः सा श्री श्रीः सा त्रिमत्रिगोसा श्री श्रीः सा त्रिम् सा त्रिमत्रिगोसा सा त्रिग्गश्रद्धादेवग्गश्रद्धादेवमत्रिगोसा सा त्रिग्गश्रद्धादेवम् अत्रिग्गश्रद्धादेवग्गश्रद्धादेवमत्रिमत्रिग्गश्रद्धादेवयजमानयजमानग्गश्रद्धादेवमत्रिमत्रिग्गश्रद्धादेवयजमानम् श्रद्धादेवयजमानयजमानग्गश्रद्धादेवग्गश्रद्धादेवयजमानम् चत्वारि चत्वारि यजमानग्गश्रद्धादेवग्गश्रद्धादेवयजमानम् चत्वारि श्रद्धादेवमिति श्रद्धा एवम् यजमानम् चत्वारि चत्वारि यजमानम् यजमानम् चत्वारि वीर्याणि वीर्याणि चत्वारि यजमानम् यजमानम् चत्वारि वीर्याणि चत्वारि वीर्याणि वीर्याणि चत्वारि चत्वारि वीर्याणि नन वीर्याणि चत्वारि चत्वारि वीर्याणि न वीर्याणि नन वीर्याणि वीर्याणि नोपोपन वीर्याणि वीर्याणि नोप नोपोपन नोपानमन्न नमन्नुपन नोपानमन्न उपानमन्ननमन्नु गोपानमन्तेजस्तेजो नमन्नु गोपानमन्तेजः अनमन्तेजस्तेजो नमन्ननमन्तेज इन्द्रियमिन्द्रियम् तेजो नमन्ननमन्तेज इन्द्रियम् तेज इन्द्रियमिन्द्रियम् तेजस्तेज इन्द्रियम् ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसमिन्द्रियम् तेजस्तेज इन्द्रियम् ब्रह्मवर्चसम् इन्द्रियम् ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसमिन्द्रियमिन्द्रियम् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमन्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसमिन्द्रियमिन्द्रियम् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमन्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यकोशसो अन्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यकोशः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अन्नाद्यकोशसो अन्नाद्यमन्नाद्यकोश एतानेतांसो अन्नाद्यमन्नाद्यकोश एतान् अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् स एतानेतांस स एतागश्चतुरश्चतुर एतांस एतागश्चतुरः एतागश्चतुरश्चतुर एतानेतागश्चतुरश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमागश्चतुर एतानेतागश्चतुरश्चतुष्टोमान् चतुरश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमागश्चतुरश्चतुरश्चतुष्टोमान् सोमान् सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुरश्चतुरश्चतुष्टोमान् सोमान् चतुष्टोमान् सोमान् सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमान् सोमानवश्यवश्यत् सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमान् सोमानवश्यत् चतुष्टोमानिति चतुर्स्तोमान् सोमानवश्यदवश्यत् सोमान् सोमानवश्यत्तागस्तानपश्यत् सोमान् सोमानवश्यत्तान् अपश्यत्तागस्तानपश्यदवश्यत्तानाहतानपश्यदवश्यत्तानाहरदाहरदाहरदाहरत् आहरदहरदाहरत्तैस्तैरहरदाहरत्तैः आहरत्तैस्तैरहरदाहरत्तैरयजतायजनतैरहरदहरत्तैरयजता अयजनतेजस्तेजो यजतायजनतेज एवैव तेजो यजतायजनतेज एव तेज एवैव तेजस्तेज एव प्रथमेन प्रथमेनैव तेजस्तेज एव प्रथमेन एव प्रथमेन प्रथमेनैवैव प्रथमेनाभाव प्रथमेनैवैव प्रथमेनाव प्रथमेनाभाव प्रथमेन प्रथमेनावारुन्धारुन्धाव प्रथमेन प्रथमेनावारुन्धा अवारुन्धारुन्धावावारुन्धेन्द्रियमिन्द्रियमरुन्धावावारुन्धेन्द्रियम् अरुन्धेन्द्रियमिन्द्रियमरुन्धारुन्धेन्द्रियम् द्वितीयेन द्वितीयेनेन्द्रियमरुन्धारुन्धेन्द्रियम् द्वितीयेन इन्द्रियम् द्वितीयेन द्वितीयेनेन्द्रियमिन्द्रियम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेनेन्द्रियमिन्द्रियम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन ब्रह्मवत्सम् तृतीयेन तृतीयेन ब्रह्मवत्सम् ब्रह्मवत्सम् तृतीयेनान्नाद्यमन्नाद्यम् तृतीयेन ब्रह्मवत्सम् ब्रह्मवत्सम् तृतीयेनान्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेनान्नाद्यमन्नाद्यम् तृतीयेन तृतीयेनान्नाद्यम् चतुर्थेन चतुर्थेनान्नाद्यम् तृतीयेन तृतीयेनान्नाद्यम् चतुर्थेन अन्नाद्यम् चतुर्थेन चतुर्थेनान्नाद्यमन्नाद्यम् चतुर्थेन यो यस्य चतुर्थेनान्नाद्यमन्नाद्यम् चतुर्थेन या अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् चतुर्थेन यो यश्च तथ्येन चतुर्थेन य एवमेव यश्च तथ्येन चतुर्थेन य एवम् य एवमेव यो य एवम् विद्वान् विद्वानेवम् यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वागश्चतुरश्चतुरो विद्वानेवमेवम् विद्वागश्चतुरः विद्वागश्चतुरश्चतुरो विद्वान् विद्वागश्चतुरश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमागश्चतुरो विद्वान् विद्वागश्चतुरश्चतुष्टोमान् चतुरश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमागश्चतुरश्चतुरश्चतुष्टोमान् सोमान् सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुरश्चतुरश्चतुष्टोमान् सोमान् चतुष्टोमान् सोमान् सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमान् सोमानाहरत्याहरद सोमागश्चतुष्टोमागश्चतुष्टोमान् सोमानाहरदि चतुष्टोमानि चतुः सोमान् सोमानाहरत्याहरद सोमान् सोमानाहरदितैस्तैराहरद सोमान् सोमानाहरदितैः आहरतिस्तेरारत्याहरतिदैर्यदेतेतैरारत्याहरतिदैर्यदेतेआहरतिस्तेरारत्याहरतिदैर्यदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदेतेजस्तेजोयदे एव प्रथमेन प्रथमेनैवैव प्रथमेनावाव प्रथमेनैवैव प्रथमेनाव प्रथमेनाभाव प्रथमेन प्रथमेनावरुन्धे रुन्धेव प्रथमेन प्रथमेनावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे भावरुन्ध इन्द्रियमिन्द्रियगोरुन्धे भावरुन्ध इन्द्रियम् रुन्ध इन्द्रियमिन्द्रियगोरुन्धेरुन्ध इन्द्रियम् द्वितीयेन द्वितीयेनेन्द्रियगोरुन्धेरुन्ध इन्द्रियम् द्वितीयेन इन्द्रियम् द्वितीयेन द्वितीयेनेन्द्रियमिन्द्रियम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेनेन्द्रियमिन्द्रियम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन तृतीयेन ब्रह्मवर्चसम् द्वितीयेन द्वितीयेन ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन तृतीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेन अन्नाद्यमन्नाद्यम् तृतीयेन ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेनान्नाद्यम् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् तृतीयेनान्नाद्यमन्नाद्यम् तृतीयेन तृतीयेनान्नाद्यम् चतुर्थेन चतुर्थेनान्नाद्यम् तृतीयेन तृतीयेनान्नाद्यम् चतुर्थेन अन्नाद्यम् चतुर्थेन चतुर्थेनान्नाद्यमन्नाद्यम् चतुर्थेन याय्याम् चतुर्थेनान्नाद्यमन्नाद्यम् चतुर्थेन याम् याञ्चितर्थेनयामेवैव याञ्चितर्थेन चतुर्थेनयामेव यामेवैव यायामेवात्रिरत्रिरेव यायामेवात्रिः एवात्रिरत्रिरेवैवात्रिरुद्धिमत्रिरेवैवात्रिरुद्धिम् अत्रिरुद्धिमृद्धिमत्रिरत्रिरुद्धिमार्ध्वोदाध्वोदृद्धिमत्रिरत्रिरुद्धिमार्ध्वोद अर्ध्यमार्ध्वदार्ध्वदृद्धिमर्ध्यमार्ध्वत्तान्तामार्ध्वदृद्धिमर्ध्यमार्ध्वत्ताम् आर्ध्वत्सान्तामार्ध्वदार्ध्वत्तामेवैवतामार्ध्वदार्ध्वत्तामेव तामेवैवतान्तामेव यजमानो यजमान एवतान्तामेव यजमानः एव यजमानो यजमान एवैव यजमान अर्ध्वत्यर्ध्वति यजमान एवैव यजमान अर्ध्वति यजमान अर्ध्वत्यर्ध्वति यजमानो यजमान अर्ध्वति अर्ध्वतीत्यर्ध्वति जमदग्निःपुष्टिकामः पुष्टिकामो जमदग्निर्जमदग्निःपुष्टिकामश्चतो रात्रेण चतुरात्रेण पुष्टिकामो जमदग्निर्जमदग्निःपुष्टिकामश्चतोरात्रेण पुष्टिकामश्चतो रात्रेण चतुरात्रेण पुष्टिकामः पुष्टिकामश्चतो रात्रेण यजता यजरचतो रात्रेण पुष्टिकामः पुष्टिकामश्चतो रात्रेण यजता पुष्टिकाम इति पुष्टिकामः चतुरात्रेण यजता यजरचतुरात्रेण चतुरात्रेण यजरससो यजरचतुरात्रेण चतुरात्रेण यजरसः चतुरात्रेणेति चतुरात्रेण अयजरससो यजता यजरस एतानेतान् सो यजता यजरस एतान् स एतानेतान् स एतान् पोषान् पोषागु एतान् स एतान् पोषानु एतान् पोषान् पोषागु एतानेतान् पोषागु अपुष्यदपुष्यपोषागु एतानेतान् पोषागु अपुष्यद पोषागु अपुष्यदपुष्यपोषान् पोषागु अपुष्यत्तस्मात् तस्मादपुष्यपोषान् पोषागु अपुष्यत्तस्मात् अपुष्यत्तस्मात् तस्मादपुष्यदपुष्यत्तस्मात् परितौ परितौ तस्मादपुष्यदपुष्यत्तस्मात्परितौ तस्मात्परितौ परितौ तस्मात्तस्मात्परितौ यामदग्नियौ यामदग्नियौ परितौ तस्मात् तस्मात्परितौ यामदग्नियौ फलितो जामदग्नियो जामदग्नियो फलितो फलितो जामदग्नियो न जामदग्नियो फलितो फलितो जामदग्नियो न जामदग्नियो न जामदग्नियो जामदग्नियो न सगोसन्न जामदग्नियो जामदग्नियो न सगोसन्न सञ्जानाते जानाते सन्न सञ्जानाते सञ्जानाते जानाते सगुं सञ्जानाते एतानेताञ्जानाते सगुं सञ्जानाते एतान् जानाते एतानेताञ्जानाते जानाते एतानेवैवैताञ्जानाते जानाते एतानेव जानाते इति जानाते एतानेवैवैतानेतानेव कोशान् पोषानेवैतानेतानेव कोशान् एव कोशान् पोषानेवैव पोषान् पुष्यति पुष्यति पोषानेवैव पोषान् पुष्यति कोशान् पुष्यति पुष्यति कोशान् कोशान् पुष्यति यो यः पुष्यति कोशान् कोशान् पुष्यति यः पुष्यति यो यः पुष्यति पुष्यति य एवमेव यः पुष्यति पुष्यति एवम् य एवमेव यो य एवं विद्वान् विद्वानेव यो य एवं विद्वान् एवं विद्वान् विद्वानेवमेवं विद्वागश्चतो रात्रेण चतो रात्रेण विद्वानेवमेवं विद्वागश्चतो रात्रेण विद्वागश्चतो रात्रेण चतो रात्रेण विद्वान् विद्वागश्चतो रात्रेण इदते इदते चतो रात्रेण विद्वान् विद्वागश्चतो रात्रेण इदते चतो रात्रेण इदते इदते चतो रात्रेण चतो रात्रेण इदते पुरोडाशिन्यः पुरोडाशिन्यो इदते चतो रात्रेण चतो रात्रेण इदते पुरोडाशिन्यः चतो रात्रेण चतो रात्रेण यजते पुरोडाशिन्यः पुरोडाशिन्यो यजते यजते पुरोडाशिन्य उपसद उपसदः पुरोडाशिन्यो यजते यजते पुरोडाशिन्य उपसदः पुरोडाशिन्य उपसदः उपसदः पुरोडाशिन्यः पुरोडाशिन्य उपसदो भवन्ति भवन्ति उपसदः पुरोडाशिन्यः पुरोडाशिन्य उपसदो भवन्ति उपसदो भवन्ति भवन्ति उपसद उपसदो भवन्ति पशवः पशवो भवन्ति उपसद उपसदो भवन्ति पशवः उपसद इत्युपासदः भवन्ति पशवः पशवो भवन्ति भवन्ति पशवो वै वै पशवो भवन्ति भवन्ति पशवो वै पशवो वै वै पशवः पशवो वै पुरोडाशः पुरोडाशो वै पशवः पशवो वै पुरोडाशः वै पुरोडाशः पुरोडाशो वै वै पुरोडाशः पशून् पशून् पुरोडाशो वै वै पुरोडाशः पशून् पुरोडाशः पशून् पशून् पुरोडाशः पुरोडाशः पशूनेवैव पशून् पुरोडाशः पुरोडाशः पशूनेव पशूनेवैव पशून् पशूनेव वैव पशून् पशूनेव हे वा वा वै वै वावरुन्धे रुन्धे वै वै वावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे वावरुन्धेऽन्नमन्नगो रुन्धे वावरुन्धेऽन्नम् रुन्धेऽन्नमन्नगो रुन्धे रुन्धेऽन्नम् वै वा अन्नगो रुन्धे रुन्धेऽन्नम् वै अन्नम् वै वा अन्नमन्नम् वै पुरोडाशः पुरोडाशो वा अन्नमन्नम् वै पुरोडाशः वै पुरोडाशः पुरोडाशो वै वै पुरोडाशोऽन्नमन्नम् पुरोडाशो वै वै पुरोडाशोऽन्नम् पुरोडाशोऽन्नमन्नम् पुरोडाशः पुरोडाशोऽन्नमेवैवान्नम् पुरोडाशः पुरोडाशोऽन्नमेव अन्नमेवैवान्नमन्नमेव वा वैवान्नमन्नमेव एवा वा वै वै वावरुन्धे रुन्धे वै वै वावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे वावरुन्धेऽन्नादोन्नादो रुन्धे वावरुन्धेऽन्नादः रुन्धेऽन्नादोन्नादो रुन्धे रुन्धेऽन्नादः पशुमान् पशुमानन्नादो रुन्धे रुन्धेऽन्नादः पशुमान् अमनादः पशुमान् पशुमानन्नादोन्नादः पशुमान् भवति भवति पशुमानन्नादोन्नादः पशुमान् भवति अन्नाद इत्यन्नादः पशुमान् भवति भवति पशुमान् पशुमान् भवति यो यो भवति पशुमान् पशुमान् भवति यः पशुमानिति पशुमान् भवति यो यो भवति भवति य एवमेवं यो भवति भवति य एवम् एवमेवं यो य एवं विद्वान् विद्वानेवमेव य एवं विद्वान् एवं विद्वान् विद्वानेवमेवं विद्वागश्चतो रात्रेण चतो रात्रेण विद्वानेवमेवं विद्वागश्चतो रात्रेण विद्वागश्चतो रात्रेण चतो रात्रेण विद्वान् विद्वागश्चतो रात्रेण यजते यजते चतो रात्रेण विद्वान् विद्वागश्चतो रात्रेण यजते चतो रात्रेण यजते यजते चतो रात्रेण चतो रात्रेण यजते चतो रात्रेणेति चतुः रात्रेण यजत इति यजते संवत्सरो वै वै संवत्सरः संवत्सरो वा इदमिदम् वै संवत्सरः संवत्सरो वा इदम् संवत्सर इति संवत्सरः वा इदमिदम् वै वा इदमेक एक इदम् वै वा इदमेकः इदमेक एक इदमिदमेक आसीदासीदेक इदमिदमेक आसीद् एक आसीदासीदेक एक आसीत् स आसीदेक एक आसीत् स आसीत् स आसीदासीत् सो कामयता कामयत स आसीदासीत् सो कामयत सो कामयता कामयतस सो कामयतर्तोन् ऋतोन कामयतस सो कामयतर्तोन् कामयतर्तोन् ऋतो न कामयता कामयतर्तोन् सृजे सृजे यर्तोन कामयता कामयतर्तोन् सृजेय अर्तोन् सृजे सृजे यर्तोन् ऋतोन् सृजेयेदीति सृजे यर्तोन् ऋतोन् सृजेयेति सृजेयेदीति सृजेय सृजेयेति स इति सृजेय सृजेयेति स इति स इदीति स एतमेतकुंस इदीति स एतम् स एतमेतकोशस एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतकोशस एतम् पञ्चरात्रम् एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमपश्यत पश्यत् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमपश्यत् पञ्चरात्रमपश्यत पश्यत् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमपश्यत्तन्तमपश्यत् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमपश्यत्तम् पञ्चरात्रमिति पञ्चरात्रम् अपश्यत्तन्तमपश्यत पश्यत्तमादमपश्यत पश्यत्तमा तमादन्तमाहरदहरदादन्तमाहरद आहरदहरदाहरत्येन तेनाहरदाहरत्येन अहरत्तेन तेनाहरदहरत्तेना यजता यजरतेनाहरदहरत्तेना यजत तेना यजता यजरतेन तेना यजरतस्ततो यजत तेन तेना यजरततः अयजरतस्ततो यजता यजरततो वै वै ततो यजता यजरततो वै ततो वै वै ततस्ततो वै स वै ततस्ततो वै सः वै स वै वै स अर्धोनृतान् स वै वै स अर्धोन् स अर्धोनृतान्स अर्धोन सृजता सृजदत्तोन्स स अर्धोन सृजत अर्धोन सृजता सृजदत्तो नृतोन सृजत यो यो सृजदत्तो नृतोन सृजतयः असृजत यो यो सृजता सृजतय एवमेवञ्यो सृजता सृजतय एवम् य एवमेवञ्यो य एवम् विद्वान् विद्वानेवञ्यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते प्रयजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते प्र पञ्चरात्रेण यजते पञ्चरात्रेण यजते प्रयजते यजते प्रैवैव प्रयजते यजते प्रैव प्रैवैव प्रैव जायते जायत एव प्रैव जायते एव जायते जायत एवैव जायते ते ते जायत एवैव जायते ते जायते ते ते जायते जायते तार्धव अर्धवस्ते जायते जायते तार्धवः तार्धव अर्धवस्ते तार्धवः सृष्टा सृष्टा अर्धवस्ते तार्धवः सृष्टाः अर्धवः सृष्टा सृष्टा अर्धव अर्धवः सृष्टानन सृष्टा अर्धव अर्धवः सृष्टान सृष्टानन सृष्टा सृष्टान व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तन सृष्टा सृष्टान व्यावर्तन्त व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तन व्यावर्तन्ते दे व्यावर्तन्तन व्यावर्तन्ते व्यावर्तन्ते दे व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तत एतमेतन्ते व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तत एतम् व्यावर्तन्तेति आवर्तन्त त एतमेतन्ते त एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतन्ते त एतम् पञ्चरात्रम् एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमपश्यन् अवश्यन् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमपश्यन् पञ्चरात्रमपश्यन्नपश्यन् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमपश्यन्तमपश्यन् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमपश्यन्तम् पञ्चरात्रमिति पञ्चरात्रम् अपश्यन्तन्तमपश्यन्नपश्यन्तमातमपश्यन्नपश्यन्तमा तमादन्तमाहरन्नहरन्नादन्तमाहरन् आहरन्नहरन्नाहरन् तेन तेनाहरन्नाहरन् तेन अहरन्तेन तेनाहरन्नहरन् तेन यजन्ता यजन्त तेनाहरन्नहरन् तेना यजन्त तेना यजन्ता यजन्ततेन तेना यजन्ततस्ततो यजन्ततेन तेना यजन्ततः अयजन्ततस्ततो यजन्ता यजन्ततो वै वै ततो यजन्ता यजन्ततो वै ततो वै वै ततस्ततो वैते ते वै ततस्ततो वैते वैते ते वै वैते व्यावर्तन्त व्यावर्तन्त ते वै वैते व्यावर्तन्त ते व्यावर्तन्त व्यावर्तन्त ते ते व्यावर्तन्त यो यो व्यावर्तन्त ते ते व्यावर्तन्तय व्यावर्तन्तयो यो व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तय एवमेवं यो व्यावर्तन्त व्यावर्तन्तय एवम् व्यावर्तन्तेति वि आवर्तन्त य एवमेवं यो य एवम् विद्वान् विद्वानेवं यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजदेवि विजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजदेवि पञ्चरात्रेणेति पञ्चरात्रेण यजदेवि विजते यजते विपाप्मना पाप्मना वियजते यजते विपाप्मना विपाप्मना पाप्मना विपाप्मना भ्रातृव्येण भ्रातृव्येण पाप्मना विपाप्मना भ्रातृव्येण पाप्मना भ्रातृव्येण भ्रातृव्येण पाप्मना पाप्मना भ्रातृव्येण भ्रातृव्येण पाप्मना पाप्मना भ्रातृव्येण भ्रातृव्येण भ्रातृव्येण भ्रातृव्येणावर्तते वर्तत आभ्रातृव्येण भ्रातृव्येणावर्तते आवर्तते वर्तत आवर्तते सार्वसेनः सार्वसेनिर्वर्तत आवर्तते सार्वसेनिः वर्तते सार्वसेनिः सार्वसेनिर्वर्तते वर्तते सार्वसेनशौचयः शौचयः सार्वसेनिर्वर्तते वर्तते सार्वसेनशौचयः सार्वसेनशौचेयशौचेयस्सार्वसेनस्सार्वसेनशौचेयो कामयता कामयति शौचेयः सार्वसेनस्सार्वसेनशौचेयो कामयत सार्वसेनिति सार्वसेनिः शौचेयो कामयता कामयति शौचेयः शौचेयो कामयत पशुमान् पशुमान कामयति शौचेयः शौचेयो कामयत पशुमान् कामयत पशुमान् पशुमान कामयता कामयत पशुमान् स्यागस्याम् पशुमान कामयता कामयत पशुमान् स्याम् पशुमान् स्यागस्याम् पशुमान् पशुमान् स्यामिति तस्याम् पशुमान् पशुमान् स्यामिति पशुमानिति पशुमान् स्यामिति तस्यागस्यामिति स इति स्यागस्यामिति सः इति स इतीति स एतमेतकोस इतीति स एतम् स एतमेतकोस स एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतकोस स एतम् पञ्चरात्रम् एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमाहरद हरदा पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमाहरद पञ्चरात्रमिति पञ्चारात्रम् आहरदहरदाहरक्तेन तेनाहरदाहरक्तेन आहरत्तेन तेनाहरदहरक्तेन यजता यजत तेनाहरदहरक्तेन यजता तेनायजता यजत तेन तेना यजत ततस्ततो यजत तेन तेना यजत ततः अयजत ततस्ततो यजता यजत ततो वै वै ततो यजता यजत ततो वै ततो वै वैततस्ततो वैसस वैततस्ततो वैसः वैसस वै वैससहस्रगो सहस्रगोस वै वैससहस्रम् स सहस्रगो सहस्रगो स सहस्रम् पशून् पशून् सहस्रगो स सहस्रम् पशून् सहस्रम् पशून् पशून् सहस्रगो सहस्रम् पशून् प्रप्रपशून् सहस्रगो सहस्रम् पशून् प्र पशून् प्रप्रपशून् पशून् प्राप्नोदाप्नोत् प्रपशून् पशून् प्राप्नोत् प्राप्नोदाप्नोत् प्रप्राप्नोद्यो य आप्नोत् प्रप्राप्नोद्यः आप्नोद्यो य आप्नोदाप्नोद्य एवमेव य आप्नोदाप्नोद्य एवम् य एवमेव यो य एवम् विद्वान् विद्वानेव यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते प्र पञ्चरात्रेणेति पञ्चरात्रेण यजते प्रयजते यजते प्रसहस्रगो सहस्रम् प्रयजते यजते प्रसहस्रम् प्रसहस्रगो सहस्रम् प्रप्रसहस्रम् पशून् पशून् सहस्रम् प्रप्रसहस्रम् पशून् सहस्रम् पशून् पशून् सहस्रगो सहस्रम् पशूनाप्नोत्याप्नोति पशून् सहस्रगो सहस्रम् पशूनाप्नोति पशूनाप्नोत्याप्नोति पशून् पशूनाप्नोति बबरो बबर आप्नोति पशून् पशूनाप्नोति बबरः आप्नोति बबरो बबर आप्नोत्याप्नोति बबरः प्रावाहणिः प्रावाहणिर्बबर आप्नोत्याप्नोति बबरः प्रावाहणिः बबरः प्रावाहणिः प्रावाहणिर्बबरो बबरः प्रावाहणिरकामयता कामयत प्रावाहणिर्बबरो बबरः प्रावाहणिरकामयत प्रावाहणिरकामयता कामयत प्रावाहणिः प्रावाहणिरकामयत वाचो वाचो कामयत प्रावाहणिः प्रावाहणिरकामयत वाचः अकामयत वाचो वाचो कामयता कामयत वाचः प्रवदिता प्रवदिता वाचो कामयता कामयत वाचः प्रवदिता वाचः प्रवदिता प्रवदिता वाचो वाचः प्रवदिता स्यागस्याम् प्रवदिता वाचो वाचः प्रवदिता स्याम् प्रवदिता स्यागस्याम् प्रवदिता प्रवदिता स्यामिदीतस्याम् प्रवदिता प्रवदिता स्यामिति प्रवदितेति प्रावदिता स्यामिदीतस्यागस्यामिति ससरिति स्यागस्यामिति सः इति स इतीति स एतमेतगो स इतीति स एतम् स एतमेतकोस एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतकोस स एतम् पञ्चरात्रम् एतम् पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रमेतमेतम् पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रमा पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमाहरद हरदा पञ्चरात्रम् पञ्चरात्रमाहरद पञ्चरात्रमेव पञ्चारात्रम् आहरद हरदाहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन आहरत्तेन तेनाहरदहरत्तेन यजता यजत तेनाहरदहरत्तेन यजत तेना यजता यजत तेन तेना यजत ततस्ततो यजत तेन तेना यजत ततः अयजत ततस्ततो यजता यजत ततो वै वै ततो यजता यजत ततो वै ततो वै वै ततस्ततो वैसस वै ततस्ततो वैसः वैसस वै वै स वाचो वाचः स वै वै स वाचः स वाचो वाचस्स स वाचः प्रवदिता प्रवदिता वाचस्स स वाचः प्रवदिता वाचः प्रवदिता प्रवदिता वाचो वाचः प्रवदिता भवत भवत्प्रवदिता वाचो वाचः प्रवदिता भवत प्रवदिता भवद भवत्प्रवदिता प्रवदिता भवद्यो यो भवत्प्रवदिता प्रवदिता भवद्यः प्रवदितेति प्रावदिता अभवद्यो यो भवद भवद्य एवमेव यो भवद भवद्य एवम् य एवमेव यो य एवम् विद्वान् विद्वानेवं यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजुदे यजुदे पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजुदे पञ्चरात्रेण यजुदे यजुदे पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजुदे प्रवदिता प्रवदिता यजुदे पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजुदे प्रवदिता पञ्चरात्रेणेति पञ्चरात्रेण यजुदे प्रवदिता प्रवदिता यजुदे यजुदे प्रवदितैवैव प्रवदिता यजुदे यजुदे प्रवदितैव प्रवदितैवैव प्रवदिता प्रवदितैव वाच वाच एव प्रवदिता प्रवदितैव वाच प्रवदितेति प्रापदिता एव वाचो वाच एवैव वाचो भवति भवति वाच एवैव वाचो भवति वाचो भवति भवति वाचो वाचो भवत्यथो अथो भवति वाचो वाचो भवत्यथो भवत्यथो अथो भवति भवत्यथो एनमेनमथो भवति भवत्यथो एनम् अथो एनमेनमथो अथो एनम् वाचो वाच एनमथो अथो एनम् वाच अथो इत्यथो एनम् वाचो वाच एनमेनम् वाचस्पतिष्पतिर्वाच एनमेनम् वाचस्पतिः वाचस्पतिष्पतिर्वाचो वाचस्पतिरिति पतिर्वाचो वाचस्पतिरिति पतिरिति पदिष्पतिरित्याहुराहुरिति पदिष्पतिरित्याहुः इत्याहुराहुरिदीत्याहुरनाप्तो ना आप्त आहुरिदीत्याहुरणा आप्तः आहुरणाप्तो ना आप्त आहुराहुरणा आप्तश्चतुरात्रश्चतुरात्रो ना आप्त आहुराहुरणा आप्तश्चतुरात्रः अना आप्तश्चतुरात्रश्चतुरात्रो नाप्तो ना आप्तश्चतुरात्रोऽतिरिक्तोऽतिरिक्तश्चतुरात्रो नाप्तो ना आप्तश्चतुरात्रोऽतिरिक्तः षड्रात्रोऽतिरिक्तोऽतिरिक्तश्चतुरात्रश्चतुरात्रोऽतिरिक्तश्षड्रात्रश्चतुरात्रोऽतिरिक्तश्षड्रात्रः अथ वै वा अथाथ वा एष एष वा अथाथ वा एषः वा एष एष वै वा एष सम्प्रति सम्प्रत्येष वै वा एष सम्प्रति एष सम्प्रति सम्प्रत्येष एष सम्प्रति यज्ञो यज्ञः सम्प्रत्येष एष सम्प्रति यज्ञः सम्प्रति यज्ञो यज्ञः सम्प्रति सम्प्रति यज्ञो यद्यज्ञः सम्प्रति सम्प्रति यज्ञो यत् सम्प्रतीति सम्प्रति यज्ञो यद्यज्ञो यज्ञो यत्पञ्चरात्र पञ्चरात्रो यद्यज्ञो यज्ञो यत्पञ्चरात्रः यत्पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो यो यत्पञ्चरात्रो यो यः पञ्चरात्रो यद्यत्पञ्चरात्रो यः पञ्चरात्रो यो यः पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो य एवमेवम् यः पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो य एवम् पञ्चरात्र इति पञ्चरात्रः य एवमेवम् यो य एवम् विद्वान् विद्वानेवम् यो य एवम् विद्वान् एवम् विद्वान् विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वानेवमेवम् विद्वान् पञ्चरात्रेण विद्वान् पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण विद्वान् विद्वान् पञ्चरात्रेण यजते पञ्चरात्रेण यजते यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते सम्प्रति सम्प्रति यजते पञ्चरात्रेण पञ्चरात्रेण यजते सम्प्रति पञ्चरात्रेणेति पञ्चरात्रेण यजते सम्प्रति सम्प्रति यजते यजते सम्प्रत्येवैव सम्प्रति यजते यजते सम्प्रत्येव सम्प्रत्येवैव सम्प्रति सम्प्रत्येव यज्ञेन यज्ञेनैव सम्प्रति सम्प्रत्येव यज्ञेन सम्प्रतीति सम्प्रति एव यज्ञेन यज्ञेनैवैव यज्ञेन यजते यजते यज्ञेनैवैव यज्ञेन यजते यज्ञेन यजते यजते यज्ञेन यज्ञेन यजते पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो यजते यज्ञेन यजते पञ्चरात्रः यजते पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो यजते पञ्चरात्रो भवति भवति पञ्चरात्रो यजते पञ्चरात्रो भवति पञ्चरात्रो भवति भवति पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो भवति पञ्च पञ्च भवति पञ्चरात्रः पञ्चरात्रो भवति पञ्च पञ्चरात्र इति पञ्चरात्रः भवति पञ्च पञ्च भवति भवति पञ्च वै वै पञ्च भवति भवति पञ्च वै पञ्च वै वै पञ्च पञ्च वा अर्धव अर्धवो वै पञ्च पञ्च वा अर्धवः वा अर्धव अर्धवो वै वा अर्धवः संवत्सरः संवत्सर अर्धवो वै वा अर्धवः संवत्सरः अर्धवः संवत्सरः संवत्सर अर्धव अर्धवः संवत्सर ऋतुषु संवत्सर अर्धव अर्धवः संवत्सर ऋतुषु संवत्सर अधुष्वृदुषु संवत्सरः संवत्सर अधुष्वेवै वर्तुषु संवत्सरः संवत्सर अधुष्वेव संवत्सर इति संवत्सरः अधुष्वेवै वर्तुष्वृदुष्वेव संवत्सरे संवत्सर एवर्तुष्वृदुष्वेव संवत्सरे एव संवत्सरे संवत्सर एवैव संवत्सरे प्रतिप्रति संवत्सर एवैव संवत्सरे प्रति संवत्सरे प्रतिप्रति संवत्सरे संवत्सरे प्रतिष्ठति तिष्ठति प्रति संवत्सरे संवत्सरे प्रतिष्ठति संवत्सर इति संवत्सरे प्रतिष्ठति तिष्ठति प्रति प्रतिष्ठत्यथो अथो तिष्ठति प्रति प्रतिष्ठत्यथो तिष्ठत्यथो अथो तिष्ठति तिष्ठत्यथो पञ्चाक्षरा पञ्चाक्षराथो तिष्ठति तिष्ठत्यथो पञ्चाक्षरा अथो पञ्चाक्षरा पञ्चाक्षराथो अथो पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पङ्क्तिः पञ्चाक्षराथो अथो पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः अथो युज्यथो पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पङ्क्तिः पञ्चाक्षरा पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्कः पाङ्कः पङ्क्तिः पञ्चाक्षरा पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्कः पञ्चाक्षरे पञ्चाक्षरा पङ्क्तिः पाङ्कः पाङ्कः पङ्क्तिः पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञो यज्ञः पाङ्कः पङ्क्तिः पङ्क्तिः पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तो यज्ञो यज्ञः पाङ्कः पाङ्क्तो यज्ञो यज्ञम् यज्ञम् यज्ञः पाङ्कः पाङ्क्तो यज्ञो यज्ञम् यज्ञो यज्ञम् यज्ञम् यज्ञो यज्ञो यज्ञमेवैव यज्ञम् यज्ञो यज्ञो यज्ञमेव यज्ञमेवैव यज्ञम् यज्ञमेव वा वैव यज्ञम् यज्ञमेव एवा वा वैवै वावरुन्धे रुन्धे वैवै वावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे वावरुन्धे त्रिवृत्रवृद्रुन्धे वावरुन्धे त्रिवृद रुन्धे त्रिवृत्रवृद्रुन्धे रुन्धे त्रिवृदग्निष्टोमोऽग्निष्टोमस्त्रिवृद्रुन्धे रुन्धे त्रिवृदग्निष्टोमः त्रिवृदग्निष्टोमोऽग्निष्टोमस्त्रिवृत्रवृदग्निष्टोमो भवति भवत्यग्निष्टोमस्त्रिवृत्रवृदग्निष्टोमो भवति त्रिवृदिग्रीवृद अग्निष्टोमो भवति भवत्यग्निष्टोमो अग्निष्टोमो भवति तेजस्तेज भवत्यग्निष्टोमो अग्निष्टोमो भवति तेज अग्निष्टोम इत्यग्निष्टोमः भवति तेजस्तेज भवति भवति तेज एवैव तेज भवति भवति तेज एव तेज एवैव तेजस्तेज एवा वा वैव तेजस्तेज एवा वा एवा वा वैवै वावरुन्धे रुन्धे वैवै वावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे वावरुन्धे पञ्चदश पञ्चदशो रुन्धे वावरुन्धे पञ्चदश रुन्धे पञ्चदश पञ्चदशो रुन्धे रुन्धे पञ्चदशो भवति भवति पञ्चदशो रुन्धे रुन्धे पञ्चदशो भवति पञ्चदशो भवति भवति पञ्चदश पञ्चदशो भवति इन्द्रियमिन्द्रियम् भवति पञ्चदश पञ्चदशो भवति इन्द्रियम् पञ्चदश इति पञ्चादशः भवतीन्द्रियमिन्द्रियम् भवति भवतीन्द्रियमेवैवेन्द्रियम् भवति भवतीन्द्रियमेव इन्द्रियमेवैवेन्द्रियमिन्द्रियमेव वा वैवेन्द्रियमिन्द्रियमेव एवा वा वैवै वावरुन्धे रुन्धे वैवै वावरुन्धे अवरुन्धे रुन्धे वावरुन्धे सप्तदश सप्तदशो रुन्धे वावरुन्धे सप्तदश रुन्धे सप्तदश सप्तदशो रुन्धे रुन्धे सप्तदशो भवति भवति सप्तदशो रुन्धे रुन्धे सप्तदशो भवति सप्तदशो भवति भवति सप्तदश सप्तदशो भवत्यन्नाद्यस्यान्नाद्यस्य भवति सप्तदश सप्तदशो भवत्यन्नाद्यस्य सप्तदश इति सप्तादश भवत्यन्नाद्यस्यान्नाद्यस्य भवति भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्या अवरुध्या अन्नाद्यस्य भवति भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्यै अन्नाद्यस्यावरुध्या अवरुध्या अन्नाद्यस्यान्नाद्यस्यावरुध्या अथो अथो अवरुध्या अन्नाद्यस्यान्नाद्यस्यावरुध्या अथो अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्य अवरुध्या अथो अथो अवरुध्या अवरुध्या अथो प्रप्राथो अवरुध्या अवरुध्या अथो प्र अवरुध्या इत्यवरुध्यै अथो प्रप्राथो अथो प्रैवैव प्राथो अथो प्रैव अथो इत्यथो प्रैवैव प्रप्रैवतेन तेनैव प्रप्रैवतेन एव तेन तेनैवैव तेन जायते जायते तेनैवैव तेन जायते तेन जायते जायते तेन तेन जायते पञ्चविकोशः पञ्चविकोशो जायते तेन तेन जायते पञ्चविकोशः जायते पञ्चविकोशः पञ्चविकोशो जायते जायते पञ्चविकोशोऽग्निष्टोमोऽग्निष्टोमः पञ्चविकोशो जायते जायते पञ्चविकोशोऽग्निष्टोमः पञ्चविकोशोऽग्निष्टोमोऽग्निष्टोमः पञ्चविकोशः पञ्चविकोशोऽग्निष्टोमो भवति भवत्यग्निष्टोमः पञ्चविकोशः पञ्चविकोशोऽग्निष्टोमो भवति पञ्चविकोश इति पञ्चविकोशः अग्निष्टोमो भवति भवत्यग्निष्टोमोऽग्निष्टोमो भवति प्रजापतेः प्रजापतेर्भवत्यग्निष्टोमोऽग्निष्टोमो भवति प्रजापतेः अग्निष्टोम इत्यग्निस्तोमः भवति प्रजापतेः प्रजापतेर्भवति भवति प्रजापतेराप्त्या आप्त्यै प्रजापतेर्भवति भवति प्रजापतेराप्त्यै प्रजापतेराप्त्या आप्त्यै प्रजापतेः प्रजापतेराप्त्या महाव्रतवान् महाव्रतवानाप्त्यै प्रजापतेः प्रजापतेराप्त्यै महाव्रतवान् प्रजापतेर्प्रजापतेः आप्त्यै महाव्रतवान् महाव्रतवानाप्त्या आप्त्यै महाव्रतवानन्नाद्यस्यान्नाद्यस्य महाव्रतवानाप्त्या आप्त्यै महाव्रतवानन्नाद्यस्य महाव्रतवानन्नाद्यस्यान्नाद्यस्य महाव्रतवान् महाव्रतवानन्नाद्यस्यावरुध्या अवरुध्या अन्नाद्यस्य महाव्रतवान् महाव्रतवानन्नाद्यस्यावरुध्यै महाव्रतवानिति महाव्रतान् अन्नाद्यस्यावरुध्या अवरुध्या अन्नाद्यस्यान्नाद्यस्यावरुध्यै विश्वजित् विश्वजिदवरुध्या अन्नाद्यस्यान्नाद्यस्यावरुध्यै विश्वजित् अन्नाद्यस्येत्यन्ना अद्यस्य अवरुद्धे विश्वजित् विश्वजिदवरुध्या अवरुद्धे विश्वजित् सर्वपृष्ठ सर्वपृष्ठ विश्वजिदवरुध्या अवरुद्धे विश्वजित् सर्वपृष्ठ अवरुध्या इत्यवरुध्यै विश्वजित् सर्वपृष्ठ सर्वपृष्ठ विश्वजित् विश्वजित् सर्वपृष्ठोदरात्रोदरात्र सर्वपृष्ठो विश्वजित् विश्वजित् सर्वपृष्ठोदरात्र विश्वजिदिति विश्वाजित् सर्वपृष्ठोदरात्रोदरात्र सर्वपृष्ठ सर्वपृष्ठोदरात्रो भवति भवत्यदरात्र सर्वपृष्ठ सर्वपृष्ठोदरात्रो भवति सर्वपृष्ठ इति सर्वापृष्ठः अतिरात्रो भवति भवत्यतरात्रोऽतिरात्रो भवति सर्वस्य सर्वस्य भवत्यतरात्रोऽतिरात्रो भवति सर्वस्य अतिरात्र इत्यति रात्रः भवति सर्वस्य सर्वस्य भवति भवति सर्वस्याभिजित्या अभिजित्यै सर्वस्य भवति भवति सर्वस्याभिजित्यै सर्वस्याभिजित्या अभिजित्यै सर्वस्य सर्वस्याभिजित्यै अभिजित्या इत्यभिजित्यै देवस्य त्वात्ता देवस्य देवस्य त्वासमितस्वमितस्त्वा देवस्य देवस्य त्वासमितुः त्वासमितस्वमितस्त्वा आत्मासमितः प्रसवे प्रसवे समितस्त्वा आत्मासमितः प्रसवे समितः प्रसवे प्रसवे समितस्वमितः प्रसवे एश्विनो अश्विनो आः प्रसवे समितस्वमितः प्रसवे एश्विनो आः एश्विनोरश्विनो आः प्रसवे प्रसवे एश्विनो आर्बाहुभ्याम् बाहुभ्यामश्विनो आः प्रसवे प्रसवे एश्विनो आर्बाहुभ्याम् प्रसव इति प्रासवे अश्विनो आर्बाहुभ्याम् बाहुभ्यामश्विनोरश्विनो आर्बाहुभ्याम् भोष्णः पोष्ण बाहुभ्यामश्विनोरश्विनो आर्बाहुभ्याम् भोष्णः बाहुभ्याम् भोष्णः पोष्ण बाहुभ्याम् बाहुभ्याम् भोष्णो हस्ताभ्यामोहस्ताभ्याम् भोष्ण बाहुभ्याम् बाहुभ्याम् भोष्णो हस्ताभ्याम् बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् पोष्णो हस्ताभ्यामोहस्ताभ्याम् भोष्णः पोष्णो हस्ताभ्यामाहस्ताभ्याम् भोष्णः पोष्णो हस्ताभ्यामाहस्ताभ्यामोहस्ताभ्यामाददे तद आहस्ताभ्यामोहस्ताभ्यामाददे आददे तद आदद इमामिमाम् तद आदद इमाम् तद इमामिमाम् ददे तद इमामगर्भ्यम् न गर्भ्यम् इमान्तदे तद इमामगर्भ्यम् इमामगर्भ्यम् न गर्भ्यम् इमामिमामगर्भ्यम् दशना गोदशनामगर्भ्यम् इमामिमामगर्भ्यम् दशनाम् अगर्भ्यन्दशनागोदशनामगर्भ्यन्नगर्भ्यन्दशनामृतस्य अर्थस्य रशनामगर्भ्यन्नगर्भ्यन्दशनामृतस्य पूर्वे पूर्व रथस्य रशनागोदशनामृतस्य पूर्वे अर्धस्य पूर्वे पूर्व रथस्य अर्थस्य पूर्व आयुष्यायुष पूर्व अर्धस्य अर्थस्य पूर्व आयुषि पूर्व आयुष्यायुष पूर्वे पूर्व आयुषविदधेष्वायुष पूर्वे पूर्व आयुषविदधेषु आयुषविदधेषु विदधेष्वायुष्यायुषु विदधेषु कव्या कव्या विदधेष्वायुष्यायुषु विदधेषु कव्या विदधेषु कव्या कव्या विदधेषु विदधेषु कव्या कव्येति कव्या तया देवा देवास्तया तया देवास्तकंसुतम् देवास्तया तया देवास्तुतम् देवास्तकंसुतम् देवा देवास्तुतमासुतम् देवा देवास्तुतमा सुतमासुतकंसुतमापभोवर्पभोवरासुतकंसुतमापभोवो आपभोवर्पभोवरापभोवरुरतस्य अर्थस्य बभोवरापभोवरुरतस्य बभोवरुरतस्य अर्थस्य बभोवर्पभोवरुरतस्य सामन् सामन् रथस्य बभोवर्पभोवरुरतस्य सामन् अर्थस्य सामन् सामन् रथस्य अर्थस्य सामन् सरगं सरगं सामन् रथस्य अर्थस्य सामन् सरम् सामन् सरगं सरगं सामन् सामन् सरमारपञ्चारपन्ति सरगं सामन् सामन् सरमारपन्ति सरमारपञ्चारपन्ति सरगो सरमारपन्ति आरवन्तीत्यारवन्ति अभिधा अस्यस्य भिधा अभिधा असि भुवनम् भुवनमस्य भिधा अभिधा असि भुवनम् अभिधा इत्यभिधाः असि भुवनम् भुवनमस्यसि भुवनमस्यसि भुवनमस्यसि भुवनमसि भुवनमस्यसि भुवनम् भुवनमसि यन्ता यन्तासि भुवनम् भुवनमसि यन्ता असि यन्ता यन्तास्यसि यन्तास्यसि यन्तास्यसि यन्तासि यन्तास्यसि यन्ता यन्तासि धत्ता धत्तासि यन्ता यन्तासि धत्ता असि धर्ता धत्तास्यसि धत्तास्यसि धत्तास्यसि धत्तासि धत्तास्यसि धत्ता धत्तासि शशोऽसि धत्ता धत्तासि सः असि शशोऽस्य शिशोऽग्निमग्निकोशो अस्य शिशोऽग्निम् सोऽग्निमग्निकोशसो अग्निम् वै ईश्वानरम् वै ईश्वानरमग्निकोशसो अग्निम् वै ईश्वानरम् अग्निम् वै ईश्वानरम् वै ईश्वानरमग्निमग्निम् वै ईश्वानरगोसप्रथसगोसप्रथतम् वैश्वानरमग्निमग्निम् वै ईश्वानरगोसप्रथसम् वैश्वानरगोसप्रथसगोसप्रथतम् वैश्वानरम् वै ईश्वानरगोसप्रथसम् गच्छ गच्छ सप्रथतम् वैश्वानरम् वै ईश्वानरगोसप्रथसम् गच्छ सप्रथसम् गच्छ गच्छ सप्रथसगोसप्रथसम् गच्छ स्वाहा कृत स्वाहा कृतो गच्छ सप्रथसगोसप्रथसम् गच्छ स्वाहा कृत सप्रथसमिति सा प्रथसम् गच्छ स्वाहा कृत स्वाहा कृतो गच्छ गच्छ स्वाहा कृतः पृथिव्याम् पृथिव्या स्वाहा कृतो गच्छ गच्छ स्वाहा कृतः पृथिव्याम् स्वाहा कृतः पृथिव्याम् पृथिव्या स्वाहा कृत स्वाहा कृतः पृथिव्याम् यन्ता यन्ता पृथिव्या स्वाहा कृत स्वाहा कृतः पृथिव्याम् यन्ता स्वाहा कृत इति स्वाहा कृतः पृथिव्याम् यन्ता यन्ता पृथिव्याम् पृथिव्याम् यन्ताराड्राड् यन्ता पृथिव्याम् पृथिव्याम् यन्ताराड् यन्ताराड्राड्यन्तायन्ताराड्यन्तायन्ताराड्यन्तायन्ताराड्यन्तायन्ताराड्यन्तायन्तास्य वृषा अस्य वृषा वृषासि नृमणा नृमणा असि वृषा वृषासि नृमणा आह असि नृमणा नृमणा अस्यसि नृमणा अस्यसि नृमणा अस्यसि नृमणा असि नृमणा अस्यसि नृमणा नृमणा असि ययुर्ययुरसि नृमणा नृमणा असि ययुः नृमणा इति नृमणा आह असि ययुर्ययुरस्यसि ययुर्नाम नाम ययुरस्यसि ययुर्नाम ययुर्नाम नाम ययुर्ययुर्नाम अस्यसि नाम ययुर्ययुर्नामासि नामास्यसि नाम नामा अस्यादित्यानामादित्यानामसि नाम नामा अस्यादित्यानाम् अस्यादित्यानामादित्यानामस्यस्यादित्यानाम् पत्वादित्यानामस्यस्यादित्यानाम् पत्वा आदित्यानाम् पत्वादित्यानामादित्यानाम् पत्वान्वरपत्वादित्यानाम् पत्वान्वरपत्वपत्वान्विहेश्यरपत्वपत्वान्विः अन्विहेष्यन्वन्विष्यग्नयेऽग्नयतिष्यन्वन्विष्यग्नये इष्यग्नये स्वाहा स्वाहा अग्नये स्वाहा स्वाहा स्वाहा इन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्यागुस्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहे इन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्यागुस्वाहा प्रजापतये इन्द्राग्निभ्यामिन्द्राग्निभ्याम् स्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्य प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वाहा स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्य स्वाहा स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य विश्वेभ्यो देवेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्य विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा स्वाहा देवेभ्यो विश्वेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य सर्वाभ्य स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्य स्वाहा सर्वाभ्य सर्वाभ्य स्वाहा स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो देवताभ्य सर्वाभ्य स्वाहा स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो देवताभ्य सर्वाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्य इह देवताभ्य सर्वाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्य इह देवताभ्य इहे देवताभ्यो देवताभ्य इह धृतधृतिरिह देवताभ्यो देवताभ्य इह धृतिः इह धृतधृतिरिहेह धृति स्वाहा स्वाहा धृतिरिहेह धृति स्वाहा धृति स्वाहा स्वाहा धृतधृति स्वाहेः स्वाहा धृतधृति स्वाहेः स्वाहेः स्वाहा स्वाहेः विधृतिर्विधृतिरिह स्वाहा स्वाहेः विधृतिः यः विधृतिर्विधृतिर्हेह विधृति स्वाहा स्वाहा विधृतिर्हेह विधृति स्वाहा विधृति स्वाहा स्वाहा विधृतिर्विधृति स्वाहेः स्वाहा विधृतिर्विधृति स्वाहेः विधृतिर्विधृतिः स्वाहेः स्वाहा स्वाहे हरन्ति रन्तिर्ह स्वाहा स्वाहे हरन्तिः हे हरन्ति रन्तिर्हे हरन्ति स्वाहा स्वाहा रन्तिर्हे हरन्ति स्वाहा रन्ति स्वाहा स्वाहा रन्ति रन्ति स्वाहेः स्वाहा रन्ति रन्ति स्वाहेः स्वाहेः स्वाहा स्वाहे हरमति रमतिर्ह स्वाहा स्वाहे हरमतिः हे रमति रमतिर्हे हरमति स्वाहा स्वाहा रमतिर्हे हरमति स्वाहा रमति स्वाहा स्वाहा रमति रमति स्वाहा भूर्भूर्स्वाहा रमति रमति स्वाहा भूः स्वाहा भूर्भूर्स्वाहा स्वाहा भूरस्ति भूर्स्वाहा स्वाहा भूरसि भूरस्ति भूर्भूरसि भुवे भुवे भूर्भूरसि भुवे असि भुवे भुवे एस्य भुवे त्वा त्वा भुवे एस्य भुवे त्वा भुवे त्वा त्वा भुवे भुवे त्वा भव्याय भव्याय त्वा भुवे भुवे त्वा भव्याय त्वा भव्याय भव्याय त्वा त्वा भव्याय त्वा त्वा भव्याय त्वा त्वा भव्याय त्वा भव्याय त्वा त्वा भव्याय भव्याय त्वा भविष्यते भविष्यते त्वा भव्याय भव्याय त्वा भविष्यते त्वा भविष्यते भविष्यते त्वा त्वा भविष्यते त्वा त्वा भविष्यते त्वा त्वा भविष्यते त्वा भविष्यते त्वा त्वा भविष्यते भविष्यते त्वा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वा भविष्यते भविष्यते त्वा विश्वेभ्य त्वा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वा त्वा विश्वेभ्य स्वा त्वा विश्वेभ्य स्वा त्वा विश्वेभ्य स्वा विश्वेभ्य स्वा त्वा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वा भूतेभ्यो भूतेभ्य स्वा विश्वेभ्यो विश्वेभ्य स्वा भूतेभ्यः भूतेभ्यो भूतेभ्यस्त्वात्मा भूतेभ्यो देवादेव भूतेभ्यस्त्वात्मा भूतेभ्यो देवाः भूतेभ्यो देवादेव भूतेभ्यो भूतेभ्यो देव अशबला अशबला देव भूतेभ्यो भूतेभ्यो देव अशबलाः देव अशबला अशबला देवादेव अशबला एतमेतमशबला देवादेव अशबला एतम् आशाबाला एतमेतमाशाबाला आशाबाला एतम् देवेभ्यो देवेभ्य एतमाशाबाला आशाबाला एतम् देवेभ्यः आशाबाला इत्याशाबालः एतम् देवेभ्यो देवेभ्य एतमेतम् देवेभ्यो श्रमश्रम् देवेभ्य एतमेतम् देवेभ्यो श्रम् देवेभ्यो श्रमश्रम् देवेभ्यो देवेभ्यो श्रम्येधाय मेधायाश्रम् देवेभ्यो देवेभ्यो श्रम्येधाय अश्वमेधाय मेधायाश्रमश्रमेधाय प्रोक्षितम् प्रोक्षितम् मेधायाश्रमश्रमेधाय प्रोक्षितम् मेधाय प्रोक्षितम् प्रोक्षितम् मेधाय मेधाय प्रोक्षितम् गोपायित गोपायित प्रोक्षितम् मेधाय मेधाय प्रोक्षितम् गोपायित प्रोक्षितम् गोपायित गोपायित प्रोक्षितम् प्रोक्षितम् गोपायित प्रोक्षितमिति प्राक्षितम् गोपायतेति गोपायित आयनाय स्वाहा स्वाहायनायायनाय स्वाहा प्रायणाय प्रायणाय स्वाहायनायायनाय स्वाहा प्रायणाय आयनायेत्या अयनाय स्वाहा प्रायणाय प्रायणाय स्वाहा स्वाहा प्रायणाय स्वाहा स्वाहा प्रायणाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा स्वाहा प्रायणाय प्रायणाय स्वाहो ओ द्रवायो ओ द्रवाय स्वाहा प्रायणाय प्रायणाय स्वाहो ओ द्रवाय प्रायणायेति प्रायणाय स्वहो ओ द्रवायो ओ द्रवाय स्वाहा स्वहो ओ द्रवाय स्वाहा स्वहो ओ द्रवाय स्वाहा स्वहो ओ द्रवाय स्वाहा द्रवाय स्वाहा स्वहो ओ द्रवायो ओ द्रवाय स्वहो द्रुदायो द्रुदाय स्वहो ओ द्रवायो ओ द्रवाय स्वहो द्रुदाय उद्रवायेत्युद्रवाय स्वाहोत्रुधायोत्रुधाय स्वाहा स्वाहोत्रुधाय स्वाहा स्वाहोत्रुधाय स्वाहा स्वाहोत्रुधाय स्वाहा उद्रुधाय स्वाहा स्वाहोत्रुधायोत्रुधाय स्वाहा शुकाराय शुकाराय स्वाहोत्रुधायोत्रुधाय स्वाहा शुकाराय उद्रुधायेत्युदुद्रुधाय स्वाहा शुकाराय शुकाराय स्वाहा स्वाहा शुकाराय स्वाहा स्वाहा शुकाराय स्वाहा स्वाहा शुकाराय स्वाहा शुकाराय स्वाहा स्वाहा शुकाराय शुकाराय स्वाहा शुकृताय शुकृताय स्वाहा शुकाराय शुकाराय स्वाहा शुकृताय स्वाहाराय शुकाराय स्वाहा शुकृताय शुकृताय स्वाहा स्वाहा शुकृताय स्वाहा स्वाहा शुकृताय स्वाहा स्वाहा शुकृताय स्वाहा शुकृताय स्वाहा स्वाहा शुकृताय शुकृताय स्वाहा परायताय परायताय स्वाहा शुकृताय शुकृताय स्वाहा परायताय शुकृतायेतुशूकृताय स्वाहा प्रायताय प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा प्रायताय स्वाहा प्रायताय प्रायताय स्वाहा प्रायताय स्वाहा प्रायताय प्रायताय स्वाहा प्रायताय स्वाहा प्रायताय प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा स्वाहा प्रायताय स्वाहा आपलायिताय स्वाहा स्वाहा प्रायिताय आपलायिताय स्वाहा वल्कतः वल्कते स्वाहा प्रायिताय आपलायिताय स्वाहा वल्कते आपलायितायेत्यापलायिताय स्वाहा वल्कतः वल्कते स्वाहा स्वाहा वल्कते स्वाहा स्वाहा वल्कते स्वाहा स्वाहा वल्कते स्वाहा आवल्कते स्वाहा स्वाहा वल्कत आवल्कते स्वाहा परावल्कते परावल्कते स्वाहा वल्कत आवल्कते स्वाहा परावल्कते आवल्कत इत्यावल्कते स्वाहा परावल्कते परावल्कते स्वाहा स्वाहा परावल्कते स्वाहा स्वाहा परावल्कते स्वाहा स्वाहा परावल्कते स्वाहा परावल्कते स्वाहा स्वाहा परावल्कते परावल्कते स्वाहायत आयते स्वाहा परावल्कते परावल्कते स्वाहायते परावल्कत इति परावल्कते स्वाहायत आयते स्वाहा स्वाहायते स्वाहा स्वाहायते स्वाहा स्वाहायते स्वाहा आयते स्वाहा स्वाहायत आयते स्वाहा अप्रयते प्रयते स्वाहायत आयते स्वाहा अप्रयते आयत इत्यायते स्वाहा अप्रयते प्रयते स्वाहा स्वाहा अप्रयते स्वाहा स्वाहा अप्रयते स्वाहा स्वाहा अप्रयते स्वाहा प्रयते स्वाहा स्वाहा आप्रयते प्रयते स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा आप्रयते प्रयते स्वाहा सर्वस्मै प्रयत इति प्रायते स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा अग्नये स्वाहा स्वाहा अग्नये अग्नये स्वाहा सोमाय सोमाय स्वाहा अग्नये अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाय सोमाय स्वाहा स्वाहा सोमाय स्वाहा स्वाहा सोमाय स्वाहा स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाय स्वाहा स्वाहा सोमाय सोमाय स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा सोमाय सोमाय स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा पानुभाग स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा पाम स्वाहा पानुभाग स्वाहा स्वाहा पाम मोदाय मोदाय भाग स्वाहा स्वाहा पाम मोदाय अपाम मोदाय मोदाय पाम पाम मोदाय स्वाहा स्वाहा मोदाय पाम पाम मोदाय स्वाहा मोदाय स्वाहा स्वाहा मोदाय मोदाय स्वाहा सवित्रे सवित्रे स्वाहा मोदाय मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सवित्रे सवित्रे स्वाहा स्वाहा सवित्रे स्वाहा स्वाहा सवित्रे स्वाहा स्वाहा सवित्रे स्वाहा सवित्रे स्वाहा स्वाहा सवित्रे सवित्रे स्वाहा सरस्वती सरस्वती स्वाहा सवित्रे सवित्रे स्वाहा सरस्वती स्वाहा सरस्वती सरस्वती स्वाहा स्वाहा सरस्वती स्वाहा स्वाहा सरस्वती स्वाहा स्वाहा सरस्वती स्वाहा सरस्वती स्वाहा स्वाहा सरस्वती सरस्वती स्वाहेन्द्रायेन्द्राय स्वाहा सरस्वती सरस्वती स्वाहेन्द्राय स्वाहेन्द्रायेन्द्राय स्वाहा स्वाहेन्द्राय स्वाहा स्वाहेन्द्राय स्वाहा स्वाहेन्द्राय स्वाहा इन्द्राय स्वाहा स्वाहेन्द्रायेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये बृहस्पतये स्वाहेन्द्रायेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा बृहस्पतये बृहस्पतये स्वाहा मित्राय मित्राय स्वाहा बृहस्पतये बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा मित्राय मित्राय स्वाहा स्वाहा मित्राय स्वाहा स्वाहा मित्राय स्वाहा स्वाहा मित्राय स्वाहा मित्राय स्वाहा स्वाहा मित्राय मित्राय स्वाहा वरुणाय वरुणाय स्वाहा मित्राय मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा वरुणाय वरुणाय स्वाहा स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा वरुणाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा स्वाहा वरुणाय वरुणाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा वरुणाय वरुणाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा पृथिव्यै पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षायान्तरिक्षाय स्वाहा पृथिव्यै पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहान्तरिक्षायान्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहान्तरिक्षायान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे दिवे स्वाहान्तरिक्षायान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा दिवे दिवे स्वाहा स्वाहा दिवे स्वाहा स्वाहा दिवे स्वाहा स्वाहा दिवे स्वाहा दिवे स्वाहा स्वाहा दिवे दिवे स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा दिवे दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा चन्द्रमसे चन्द्रमसे स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा चन्द्रमसे चन्द्रमसे स्वाहा स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा चन्द्रमसे स्वाहा स्वाहा चन्द्रमसे चन्द्रमसे स्वाहा नक्षत्रेभ्यो नक्षत्रेभ्य स्वाहा चन्द्रमसे चन्द्रमसे स्वाहा नक्षत्रेभ्य स्वाहा नक्षत्रेभ्यो नक्षत्रेभ्य स्वाहा स्वाहा नक्षत्रेभ्य स्वाहा स्वाहा नक्षत्रेभ्य स्वाहा स्वाहा नक्षत्रेभ्य स्वाहा नक्षत्रेभ्य स्वाहा स्वाहा नक्षत्रेभ्यो नक्षत्रेभ्य स्वाहा प्राची प्राची स्वाहा नक्षत्रेभ्यो नक्षत्रेभ्य स्वाहा प्राची स्वाहा प्राची प्राची स्वाहा स्वाहा प्राची दिशे दिशे प्राची स्वाहा स्वाहा प्राची दिशे प्राची दिशे दिशे प्राची प्राची दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे प्राची प्राची दिशे स्वाहा दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा दक्षिणायै दक्षिणायै स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा दक्षिणायै स्वाहा दक्षिणायै दक्षिणायै स्वाहा स्वाहा दक्षिणायै दिशे दिशे दक्षिणायै स्वाहा स्वाहा दक्षिणायै दिशे दक्षिणायै दिशे दिशे दक्षिणायै दक्षिणायै दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दक्षिणायै दक्षिणायै दिशे स्वाहा दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा प्रतीच्यै प्रतीच्यै स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा प्रतीच्यै स्वाहा प्रतीच्यै प्रतीच्यै स्वाहा स्वाहा प्रतीच्यै दिशे दिशे प्रतीच्यै स्वाहा स्वाहा प्रतीच्यै दिशे प्रतीच्यै दिशे दिशे प्रतीच्यै प्रतीच्यै दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे प्रतीच्यै प्रतीच्यै दिशे स्वाहा दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दिशे स्वाहोदी इच्छा उदी इच्छै स्वाहा दिशे दिशे स्वाहोदी इच्छै स्वाहोदी इच्छा उदी इच्छै स्वाहा स्वाहोदी इच्छै दिशे दिश उदी इच्छै स्वाहा स्वाहोदी इच्छै दिशे उदी इच्छै दिशे दिश उदी इच्छा उदी इच्छै दिशे स्वाहा स्वाहा दिश उदी इच्छा उदी इच्छै दिशे स्वाहा दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दिशे स्वाहोर्धाय ओर्धायै स्वाहा दिशे दिशे स्वाहोर्धायै स्वाहोर्धाय ओर्धायै स्वाहा स्वाहोर्धायै दिशे दिश ओर्धायै स्वाहा स्वाहोर्धायै दिशे ओर्धायै दिशे दिश ओर्धाय ओर्धायै दिशे स्वाहा स्वाहा दिश ओर्धाय ओर्धायै दिशे स्वाहा दिशे स्वाहा स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा दिग्भ्यो दिग्भ्य स्वाहा दिशे दिशे स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा दिग्भ्यो दिग्भ्य स्वाहा स्वाहा दिग्भ्य स्वाहा स्वाहा दिग्भ्य स्वाहा स्वाहा दिग्भ्य स्वाहा दिग्भ्य स्वाहा स्वाहा दिग्भ्यो दिग्भ्य स्वाहा वान्तर्दृशाभ्यो वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा दिग्भ्यो दिग्भ्य स्वाहा वान्तर्दृशाभ्यः दिग्भ्य इति दिगोभ्यः स्वाहा वान्तर्दृशाभ्यो वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा स्वाहा वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा स्वाहा वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा स्वाहा वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा स्वाहा वान्तर्दृशाभ्यो वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा समाभ्य समाभ्य स्वाहा वान्तर्दृशाभ्यो वान्तर्दृशाभ्य स्वाहा समाभ्यः अवान्तरदिशाभ्य इच्छवान्तरदिशाभ्यः स्वाहा समाभ्य समाभ्य स्वाहा स्वाहा समाभ्य स्वाहा स्वाहा समाभ्य स्वाहा स्वाहा समाभ्य स्वाहा समाभ्य स्वाहा स्वाहा समाभ्य समाभ्य स्वाहा शरद्भ्य शरद्भ्य स्वाहा समाभ्य समाभ्य स्वाहा शरद्भ्यः स्वाहा शरद्भ्य शरद्भ्य स्वाहा स्वाहा शरद्भ्य स्वाहा स्वाहा शरद्भ्य स्वाहा स्वाहा शरद्भ्य स्वाहा शरद्भ्य स्वाहा स्वाहा शरद्भ्य शरद्भ्य स्वाहा होरात्रेभ्यो होरात्रेभ्य स्वाहा शरद्भ्य शरद्भ्य स्वाहा होरात्रेभ्यः शरद्भ्य इति शरदोभ्यः स्वाहा होरात्रेभ्यो होरात्रेभ्य स्वाहा स्वाहा होरात्रेभ्य स्वाहा स्वाहा होरात्रेभ्य स्वाहा स्वाहा होरात्रेभ्य स्वाहा होरात्रेभ्य स्वाहा स्वाहा होरात्रेभ्यो होरात्रेभ्य स्वाहा अर्धमासेभ्यो अर्धमासेभ्य स्वाहा होरात्रेभ्यो होरात्रेभ्य स्वाहा अर्धमासेभ्यः अहोरात्रेभ्य इत्यहः रात्रेभ्यः स्वाहा अर्धमासेभ्यो अर्धमासेभ्य स्वाहा स्वाहा अर्धमासेभ्य स्वाहा स्वाहा अर्धमासेभ्य स्वाहा स्वाहा अर्धमासेभ्य स्वाहा अर्धमासेभ्य स्वाहा स्वाहा अर्धमासेभ्यो अर्धमासेभ्य स्वाहा मासेभ्यो मासेभ्य स्वाहा अर्धमासेभ्यो अर्धमासेभ्य स्वाहा मासेभ्यः अर्धमासेभ्य इत्यर्धमासेभ्यः स्वाहा मासे एभ्यो मासे एभ्य स्वाहा स्वाहा मासे एभ्य स्वाहा स्वाहा मासे एभ्य स्वाहा स्वाहा मासे एभ्य स्वाहा मासे एभ्य स्वाहा स्वाहा मासे एभ्यो मासे एभ्य स्वाहा तुभ्यर्तुभ्य स्वाहा मासे एभ्यो मासे एभ्य स्वाहर्तुभ्यः स्वाहर्तुभ्यर्तुभ्य स्वाहा स्वाहर्तुभ्य स्वाहा स्वाहर्तुभ्य स्वाहा स्वाहर्तुभ्य स्वाहा अर्तुभ्य स्वाहा स्वाहर्तुभ्य अर्तुभ्य स्वाहा संवत्सराय संवत्सराय स्वाहर्तुभ्य अर्तुभ्य स्वाहा संवत्सराय अर्तुभ्य इत्युर्तोभ्यः स्वाहा संवत्सराय संवत्सराय स्वाहा स्वाहा संवत्सराय स्वाहा स्वाहा संवत्सराय स्वाहा स्वाहा संवत्सराय स्वाहा संवत्सराय स्वाहा स्वाहा संवत्सराय संवत्सराय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा संवत्सराय संवत्सराय स्वाहा सर्वस्मै संवत्सरायेति संवत्सराय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा

अजवे स्वाहा स्वाहज्यव अजवे स्वाहा साधवे साधवे स्वाहज्यव अजवे स्वाहा साधवे स्वाहा साधवे साधवे स्वाहा स्वाहा साधवे स्वाहा स्वाहा साधवे स्वाहा स्वाहा साधवे स्वाहा साधवे स्वाहा स्वाहा साधवे साधवे स्वाहा सुक्षित्ये सुक्षित्ये स्वाहा साधवे साधवे स्वाहा सुक्षित्ये स्वाहा सुक्षित्ये सुक्षित्ये स्वाहा स्वाहा सुक्षित्ये स्वाहा स्वाहा सुक्षित्ये स्वाहा सुक्षित्ये स्वाहा सुक्षित्ये स्वाहा स्वाहा सुक्षित्ये सुक्षित्ये स्वाहा अक्षुधे अक्षुधे स्वाहा सुक्षित्ये सुक्षित्ये स्वाहा अक्षुधे सुक्षित्या इति सुक्षित्ये स्वाहा अक्षुधे अक्षुधे स्वाहा स्वाहा अक्षुधे स्वाहा स्वाहा अक्षुधे स्वाहा स्वाहा अक्षुधे स्वाहा क्षुधे स्वाहा स्वाहा अक्षुधे क्षुधे स्वाहा शिदम्न आशिदम्ने स्वाहा अक्षुधे क्षुधे स्वाहा शिदम्ने स्वाहा शिदम्न आशिदम्ने स्वाहा स्वाहा शिदम्ने स्वाहा स्वाहा शिदम्ने स्वाहा स्वाहा शिदम्ने स्वाहा आशिदम्ने स्वाहा स्वाहा शिदम्न आशिदम्ने स्वाहा रोगाय रोगाय स्वाहा शिदम्न आशिदम्ने स्वाहा रोगाय स्वाहा रोगाय रोगाय स्वाहा स्वाहा रोगाय स्वाहा स्वाहा रोगाय स्वाहा स्वाहा रोगाय स्वाहा रोगाय स्वाहा स्वाहा रोगाय रोगाय स्वाहा हिमाय हिमाय स्वाहा रोगाय रोगाय स्वाहा हिमाय स्वाहा हिमाय हिमाय स्वाहा स्वाहा हिमाय स्वाहा स्वाहा हिमाय स्वाहा स्वाहा हिमाय स्वाहा हिमाय स्वाहा स्वाहा हिमाय हिमाय स्वाहा शीताय शीताय स्वाहा हिमाय हिमाय स्वाहा शीताय स्वाहा शीताय शीताय स्वाहा स्वाहा शीताय स्वाहा स्वाहा शीताय स्वाहा स्वाहा शीताय स्वाहा शीताय स्वाहा स्वाहा शीताय शीताय स्वाहा तपाय तपाय स्वाहा शीताय शीताय स्वाहा तपाय स्वाहा तपाय तपाय स्वाहा स्वाहा तपाय स्वाहा स्वाहा तपाय स्वाहा स्वाहा तपाय स्वाहा आतपाय स्वाहा स्वाहा तपाय तपाय स्वाहा अरण्याय अरण्याय स्वाहा तपाय तपाय स्वाहा अरण्याय आहपायेत्य आतपाय स्वाहारण्याय अरण्याय स्वाहा स्वाहारण्याय स्वाहा स्वाहारण्याय स्वाहा स्वाहारण्याय स्वाहा अरण्याय स्वाहा स्वाहारण्याय अरण्याय स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहारण्याय अरण्याय स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा सुवर्गाय सुवर्गाय स्वाहा लोकाय स्वर्गायेति स्वाहाय स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय स्वाहा लोकाय स्वाहा स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा लोकाय लोकाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा भुवो देवानां देवानां भुवो भुवो देवानां कर्मणा कर्मणा देवानां भुवो भुवो देवानां कर्मणा देवानां कर्मणा कर्मणा देवानां देवानां कर्मणा पसा पसा कर्मणा देवानां कर्मणा पसा कर्मणा पसा पसा कर्मणा कर्मणा पसत्तस्य तस्यापसा कर्मणा कर्मणा पसत्तस्य अपसक्तस्य तस्यापसापसत्तस्य पथ्या पथ्यत्तस्यापसापसत्तस्य पथ्या अलस्य पथ्या पथ्यत्तस्य तस्य पथ्या अस्य पथ्यत्तस्य तस्य पथ्यासि ृत्देवतया गायत्रेण गायत्रेण देवतया देवेभृत्देवेभृत्देवतया गायत्रेण देवतया गायत्रेण गायत्रेण देवतया देवतया गायत्रेण त्वा त्वा गायत्रेण देवतया देवतया गायत्रेण त्वा गायत्रेण त्वा त्वा गायत्रेण गायत्रेण त्वा छन्दसा छन्दसा त्वा गायत्रेण गायत्रेण त्वा छन्दसा त्वा छन्दसा छन्दसा त्वा त्वा छन्दसायुरज्मेन त्रिछन्दसा त्वा त्वा छन्दसायुरज्मि छन्दसायुरज्मेन त्रिछन्दसा छन्दसायुरज्मि वसन्तेन वसन्तेन युरज्मि छन्दसा छन्दसायुरज्मि वसन्तेन युरज्मि वसन्तेन वसन्तेन युरज्मि युरज्मि वसन्तेन त्वा त्वा वसन्तेन युरज्मि युरज्मि वसन्तेन त्वा वसन्तेन त्वा त्वा वसन्तेन वसन्तेन त्वर्तुनर्तुना त्वा वसन्तेन वसन्तेन त्वर्तुना त्वर्तुनर्तुना त्वा त्वर्तुना हविषा हविषर्तुना त्वा त्वर्तुना हविषा

देवेभिर्देवतया देवतया देवेभिर्देवेभिर्देवतया पाङ्क्तेन पाङ्क्तेन देवतया देवेभिर्देवेभिर्देवतया पाङ्क्तेन देवतया पाङ्क्तेन पाङ्क्तेन देवतया देवतया पाङ्क्तेन त्वापाङ्क्तेन देवतया देवतया पाङ्क्तेन त्वा पाङ्क्तेन त्वा पाङ्क्तेन पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा छन्दसा त्वा पाङ्क्तेन पाङ्क्तेन त्वा छन्दसा त्वा छन्दसा छन्दसा त्वा छन्दसाय लक्ष्मी लक्ष्मी छन्दसा त्वा छन्दसाय लक्ष्मी छन्दसाय लक्ष्मी लक्ष्मी छन्दसा छन्दसाय लक्ष्मी हेमन्तशिशिराभ्यागो हेमन्तशिशिराभ्या अञ्जनस्मि छन्दसा छन्दसाय लक्ष्मी हेमन्तशिशिराभ्या युनज्मि हेमन्तशिशिराभ्यागो हेमन्तशिशिराभ्या अञ्जनज्मि रज्मि हेमन्तशिशिराभ्या अन्त्वा त्वा हेमन्तशिशिराभ्या अञ्जनज्मि रज्मि हेमन्तशिशिराभ्या अन्त्वा हेमन्तशिशिराभ्या अन्त्वा त्वा हेमन्तशिशिराभ्यागो हेमन्तशिशिराभ्या अन्त्वर्तुनर्तुना आत्त्वा हेमन्तशिशिराभ्यागो हेमन्तशिशिराभ्या अन्त्वर्तुना हेमन्तशिशिराभ्यामिति हेमन्ता शिशिराभ्या तर्तुनर्तुना आत्त्वा त्वर्तुना हविषा हविषर्तुना आत्त्वा त्वर्तुना हविषा अर्तुना हविषा हविषर्तुनर्तना हविषा दीक्षयामि दीक्षयामि हविषर्तुनर्तना हविषा दीक्षयामि हविषा दीक्षयामि दीक्षयामि हविषा हविषा दीक्षयाम्यादि ईक्षयामि हविषा हविषा दीक्षयाम्या दीक्षयाम्यादि ईक्षयामि दीक्षयाम्याहमहमादि ईक्षयामि दीक्षयाम्याहम् आहमहमाहम् दीक्षाम् दीक्षामहमाहम् दीक्षाम् अहम् दीक्षाम् दीक्षामहमहम् दीक्षामरुहमरुहम् दीक्षामहमहम् दीक्षामरुहम् दीक्षामरुहमरुहम् दीक्षाम् दीक्षामरुहमृतस्य अर्थस्यारुहम् दीक्षाम् दीक्षामरुहमृतस्य अर्हमृतस्य अर्थस्यारुहमरुहमृतस्य पत्नीम् पत्नीमृतस्यारुहमरुहमृतस्य पत्नीम् अर्थस्य पत्नीम् पत्नीमृतस्य अर्थस्य पत्नीम् गायत्रेण गायत्रेण पत्नीमृतस्य अर्थस्य पत्नीम् गायत्रेण पत्नीम् गायत्रेण गायत्रेण पत्नीम् पत्नीम् गायत्रेण छन्दसा छन्दसा गायत्रेण पत्नीम् पत्नीम् गायत्रेण छन्दसा गायत्रेण छन्दसा छन्दसा गायत्रेण गायत्रेण छन्दसा ब्रह्मणा ब्रह्मणा छन्दसा गायत्रेण गायत्रेण छन्दसा ब्रह्मणा छन्दसा ब्रह्मणा ब्रह्मणा छन्दसा छन्दसा ब्रह्मणा च ब्रह्मणा छन्दसा छन्दसा ब्रह्मणा च ब्रह्मणा च ब्रह्मणा ब्रह्मणा चर्तमृतम् च ब्रह्मणा ब्रह्मणा चर्तम् चर्तमृतम् च चर्तगो सत्ये सत्यार्थम् च चर्तगो सत्ये अर्थगो सत्ये सत्यार्थमृतगो सत्ये धामधागो सत्यार्थमृतगो सत्ये धाम् सत्ये धामधागो सत्ये सत्ये धागो सत्यगो सत्यमधागो सत्ये सत्ये धागो सत्यम् अधागो सत्यगो सत्यमधामधागो सत्यमृतहते सत्यमधामधागो सत्यमृते सत्यमृतहते सत्यगो सत्यमृते धामधामृते सत्यगो सत्यमृते धाम् अर्थे धामधामृत अर्थे धाम् अधामित्यधाम् महेमो महीम् महेमोषुषु महीम् महेमोषु ऊषुषु सुत्रामाणगो सुत्रामाणगो सूषु सुत्रामाणम् सुसुत्रामाणगो सुत्रामाणगो सुसुत्रामाणमिहेह सुत्रामाणगो सुसुत्रामाणमिह सुत्रामाणमिहेह सुत्रामाणगो सुत्रामाणमिह धृतिः सुत्रामाणगो सुत्रामाणमिह धृतिः सुत्रामाणमिति सुत्रामाहम् इह धृतिर्धृतिरिहेह धृतिस्वाहा स्वाहा धृतिरिहेह धृतिस्वाहा धृतिस्वाहा स्वाहा धृतिर्धृतिस्वाहेहेह स्वाहा धृतिर्धृतिस्वाहेह स्वाहेहेह स्वाहा स्वाहेह विधृतिर्विधृतिरिह स्वाहा स्वाहेह विधृतिः इह विधृतिर्विधृतिरिहेह विधृतिस्वाहा स्वाहा विधृतिरिहेह विधृतिस्वाहा विधृतिस्वाहा स्वाहा विधृतिर्विधृतिस्वाहेहेह स्वाहा विधृतिर्विधृतिस्वाहेह विधृतिरिधृतिः स्वाहेहेह स्वाहा स्वाहेहरन्तिरन्तिरिह स्वाहा स्वाहेहरन्तिः इहरन्तिरन्तिरिहेहरन्ति स्वाहा स्वाहारन्तिरिहेहरन्ति स्वाहा रन्ति स्वाहा स्वाहारन्तिरन्ति स्वाहेहेह स्वाहारन्तिरन्ति स्वाहेह स्वाहेहेह स्वाहा स्वाहेहरमतिरमतिरिह स्वाहा स्वाहेहरमतिः हरमतिरमतिरिहेहरमति स्वाहा स्वाहारमतिरिहेहरमति स्वाहा रमति स्वाहा स्वाहारमतिरमति स्वाहा स्वाहेति स्वाहा ऐङ्काराय स्वाहा स्वाहे ऐङ्काराय ऐङ्काराय स्वाहेङ्कृतायङ्कृताय स्वाहे ऐङ्काराय ऐङ्काराय स्वाहेङ्कृताय ऐङ्कारायेति ऐङ्काराय स्वाहेङ्कृतायङ्कृताय स्वाहा स्वाहेङ्कृताय स्वाहा स्वाहेङ्कृताय स्वाहा स्वाहेङ्कृताय स्वाहा ीङ्कृताय स्वाहा स्वाहेङ्कृतायेङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते क्रन्दते स्वाहेङ्कृतायेङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते ीङ्कृतायेतीङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते क्रन्दते स्वाहा स्वाहा क्रन्दते स्वाहा स्वाहा क्रन्दते स्वाहा स्वाहा क्रन्दते स्वाहा क्रन्दते स्वाहा स्वाहा क्रन्दते क्रन्दते स्वाहा वक्रन्दते वक्रन्दते स्वाहा क्रन्दते क्रन्दते स्वाहा वक्रन्दते स्वाहा वक्रन्दते वक्रन्दते स्वाहा स्वाहा वक्रन्दते स्वाहा स्वाहा वक्रन्दते स्वाहा स्वाहा वक्रन्दते स्वाहा अवक्रन्दते स्वाहा स्वाहा वक्रन्दते वक्रन्दते स्वाहा प्रोथते प्रोथते स्वाहा वक्रन्दते वक्रन्दते स्वाहा प्रोथते अवक्रन्दत इत्यवाक्रन्दते स्वाहा प्रोथते प्रोथते स्वाहा स्वाहा प्रोथते स्वाहा स्वाहा प्रोथते स्वाहा स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रोथते स्वाहा स्वाहा प्रोथते प्रोथते स्वाहा अप्रप्रोथते प्रप्रोथते स्वाहा प्रोथते प्रोथते स्वाहा अप्रप्रोथते स्वाहा अप्रप्रोथते प्रप्रोथते स्वाहा स्वाहा अप्रप्रोथते स्वाहा स्वाहा अप्रप्रोथते स्वाहा स्वाहा अप्रप्रोथते स्वाहा प्रप्रोथते स्वाहा स्वाहा अप्रप्रोथते प्रप्रोथते स्वाहा गन्धाय गन्धाय स्वाहा अप्रप्रोथते प्रप्रोथते स्वाहा गन्धाय प्रप्रोथत इति प्रप्रोथते स्वाहा गन्धाय गन्धाय स्वाहा स्वाहा गन्धाय स्वाहा स्वाहा गन्धाय स्वाहा स्वाहा गन्धाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा स्वाहा गन्धाय गन्धाय स्वाहा अघ्राताय घ्राताय स्वाहा गन्धाय गन्धाय स्वाहा अघ्राताय स्वाहा अघ्राताय घ्राताय स्वाहा स्वाहा अघ्राताय स्वाहा स्वाहा अघ्राताय स्वाहा स्वाहा अघ्राताय स्वाहा घ्राताय स्वाहा स्वाहा अघ्राताय घ्राताय स्वाहा अप्राणाय प्राणाय स्वाहा अघ्राताय घ्राताय स्वाहा अप्राणाय स्वाहा अप्राणाय प्राणाय स्वाहा स्वाहा अप्राणाय स्वाहा स्वाहा अप्राणाय स्वाहा स्वाहा अप्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा स्वाहा अप्राणाय प्राणाय स्वाहा अध्यानाय ध्यानाय स्वाहा अप्राणाय प्राणाय स्वाहा अध्यानाय प्राणायेति प्राणाय स्वाहा अध्यानाय ध्यानाय स्वाहा स्वाहा अध्यानाय स्वाहा स्वाहा अध्यानाय स्वाहा स्वाहा अध्यानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा स्वाहा अध्यानाय ज्ञानाय स्वाहा पानाय पानाय स्वाहा अध्यानाय ज्ञानाय स्वाहा पानाय ज्ञानायेति वि अनाय स्वाहा पानाय पानाय स्वाहा स्वाहा पानाय स्वाहा स्वाहा पानाय स्वाहा स्वाहा पानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा स्वाहा पानाय पानाय स्वाहा सन्धीयमानाय सन्धीयमानाय स्वाहा पानाय पानाय स्वाहा सन्धीयमानाय अपानायेत्यपा अनाय स्वाहा सन्धीयमानाय सन्धीयमानाय स्वाहा स्वाहा सन्धीयमानाय स्वाहा स्वाहा सन्धीयमानाय स्वाहा स्वाहा सन्धीयमानाय स्वाहा सन्धीयमानाय स्वाहा स्वाहा सन्धीयमानाय सन्धीयमानाय स्वाहा सन्धिताय सन्धिताय स्वाहा सन्धीयमानाय सन्धीयमानाय स्वाहा सन्धिताय सन्धीयमानायेति सन्धीयमानाय स्वाहा सन्धिताय सन्धिताय स्वाहा स्वाहा सन्धिताय स्वाहा स्वाहा सन्धिताय स्वाहा स्वाहा सन्धिताय स्वाहा सन्धिताय स्वाहा स्वाहा सन्धिताय सन्धिताय स्वाहा विचृत्यमानाय विचृत्यमानाय स्वाहा सन्धिताय सन्धिताय स्वाहा विचृत्यमानाय सन्धितायेति सन्धिताय स्वाहा विचृत्यमानाय विचृत्यमानाय स्वाहा स्वाहा विचृत्यमानाय स्वाहा स्वाहा विचृत्यमानाय स्वाहा स्वाहा विचृत्यमानाय स्वाहा विचृत्यमानाय स्वाहा स्वाहा विचृत्यमानाय विचृत्यमानाय स्वाहा विचृत्ताय विचृत्ताय स्वाहा विचृत्यमानाय विचृत्यमानाय स्वाहा विचृत्ताय विचृत्यमानायेति विचृत्यमानाय स्वाहा विचृत्ताय विचृत्ताय स्वाहा स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा स्वाहा विचृत्ताय विचृत्ताय स्वाहा पलायिष्यमानाय पलायिष्यमानाय स्वाहा विचृत्ताय विचृत्ताय स्वाहा पलायिष्यमानाय विचृत्तायेति विचृत्ताय स्वाहा पलायिष्यमानाय पलायिष्यमानाय स्वाहा स्वाहा पलायिष्यमानाय स्वाहा स्वाहा पलायिष्यमानाय स्वाहा स्वाहा पलायिष्यमानाय स्वाहा पलायिष्यमानाय स्वाहा स्वाहा पलायिष्यमानाय पलायिष्यमानाय स्वाहा पलायिताय पलायिताय स्वाहा पलायिष्यमानाय पलायिष्यमानाय स्वाहा पलायिताय स्वाहा पलायिताय पलायिताय स्वाहा स्वाहा पलायिताय स्वाहा स्वाहा पलायिताय स्वाहा स्वाहा पलायिताय स्वाहा पलायिताय स्वाहा स्वाहा पलायिताय पलायिताय स्वाहोपलग्स्यत उपलग्स्यते स्वाहा पलायिताय पलायिताय स्वाहोपलग्स्यते स्वाहोपर्गस्य नहोपर्गस्य ते स्वाः स्वाहोपर्गस्य ते स्वाः स्वाहोपर्गस्य ते स्वाः स्वाहोपर्गस्य ते स्वाः उपर्गस्य ते स्वाः स्वाहोपर्गस्य न उपर्गस्य ते स्वाहोपरदायोपरदाय स्वाहोपर्गस्य न उपर्गस्य ते स्वाहोपरदाय उपर्गस्य न इत्युपार्गस्य ते स्वाहोपरदायोपरदाय स्वाहा स्वाहोपरदाय स्वाहा स्वाहोपरदाय स्वाहा स्वाहोपरदाय स्वाहा उपरदाय स्वाः स्वाहोपरदायोपरदाय स्वाहा निवेक्ष्यते निवेक्ष्यते स्वाहोपरदायोपरदाय स्वाहा निवेक्ष्यते उपरदायेत्युपारदाय स्वाहा निवेक्ष्यते निवेक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निवेक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निवेक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निवेक्ष्यते स्वाहा निवेक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निवेक्ष्यते निवेक्ष्यते स्वाहा निविषमानाय निविषमानाय स्वाहा निवेक्ष्यते निवेक्ष्यते स्वाहा निविषमानाय निवेक्ष्यत इति मे निवेक्ष्यते स्वाहा निविषमानाय निविषमानाय स्वाहा स्वाहा निविषमानाय स्वाहा स्वाहा निविषमानाय स्वाहा स्वाहा निविषमानाय स्वाहा निविषमानाय स्वाहा स्वाहा निविषमानाय निविषमानाय स्वाहा निविष्टाय निविष्टाय स्वाहा निविषमानाय निविषमानाय स्वाहा निविष्टाय निविषमानायेति निविषमानाय स्वाहा निविष्टाय निविष्टाय स्वाहा स्वाहा निविष्टाय स्वाहा स्वाहा निविष्टाय स्वाहा स्वाहा निविष्टाय स्वाहा निविष्टाय स्वाहा स्वाहा निविष्टाय निविष्टाय स्वाहा निषत्स्यते निषत्स्यते स्वाहा निविष्टाय निविष्टाय स्वाहा निषत्स्यते निविष्टायेति निविष्टाय स्वाहा निषत्स्यते निषत्स्यते स्वाहा स्वाहा निषत्स्यते स्वाहा स्वाहा निषत्स्यते स्वाहा स्वाहा निषत्स्यते स्वाहा निषत्स्यते स्वाहा स्वाहा निषत्स्यते निषत्स्यते स्वाहा निषीदते निषीदते स्वाहा निषत्स्यते निषत्स्यते स्वाहा निषीदते निषत्स्यत इति निषत्स्यते स्वाहा निषीदते निषीदते स्वाहा स्वाहा निषीदते स्वाहा स्वाहा निषीदते स्वाहा स्वाहा निषीदते स्वाहा निषीदते स्वाहा स्वाहा निषीदते निषीदते स्वाहा निषण्णाय निषण्णाय स्वाहा निषीदते निषीदते स्वाहा निषण्णाय निषीदत इति निषीदते स्वाहा निषण्णाय निषण्णाय स्वाहा स्वाहा निषण्णाय स्वाहा स्वाहा निषण्णाय स्वाहा स्वाहा निषण्णाय स्वाहा निषण्णाय स्वाहा स्वाहा निषण्णाय निषण्णाय स्वाहा शिष्यत आशिष्यते स्वाहा निषण्णाय निषण्णाय स्वाहा शिष्यते निषण्णायेति निषण्णाय स्वाहा शिष्यत आशिष्यते स्वाहा स्वाहा शिष्यते स्वाहा स्वाहा शिष्यते स्वाहा स्वाहा शिष्यते स्वाहा आशिष्यते स्वाहा स्वाहा शिष्यत आशिष्यते स्वाहा सीनाय सीनाय स्वाहा शिष्यत आशिष्यते स्वाहा सीनाय स्वाहासीनायासीनाय स्वाहा स्वाहासीनाय स्वाहा स्वाहासीनाय स्वाहा स्वाहासीनाय स्वाहा आसीनाय स्वाहा स्वाहासीनायासीनाय स्वाहासिताय सिताय स्वाहासीनायासीनाय स्वाहासिताय स्वाहासितायासिताय स्वाहा स्वाहासिताय स्वाहा स्वाहासिताय स्वाहा स्वाहासिताय स्वाहा आसिताय स्वाहा स्वाहासितायासिताय स्वाहा निपक्ष्यते निपक्ष्यते स्वाहासितायासिताय स्वाहा निपक्ष्यते स्वाहा निपक्ष्यते निपक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निपक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निपक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निपक्ष्यते स्वाहा निपक्ष्यते स्वाहा स्वाहा निपक्ष्यते निपक्ष्यते स्वाहा निपद्यमानाय निपद्यमानाय स्वाहा निपक्ष्यते निपक्ष्यते स्वाहा निपद्यमानाय निपक्ष्यते निपक्ष्यते स्वाहा निपद्यमानाय निपद्यमानाय स्वाहा स्वाहा निपद्यमानाय स्वाहा स्वाहा निपद्यमानाय स्वाहा स्वाहा निपद्यमानाय स्वाहा निपद्यमानाय स्वाहा स्वाहा निपद्यमानाय निपद्यमानाय स्वाहा निपन्नाय निपन्नाय स्वाहा निपद्यमानाय निपद्यमानाय स्वाहा निपन्नाय निपद्यमानायेति निपद्यमानाय स्वाहा निपन्नाय निपन्नाय स्वाहा स्वाहा निपन्नाय स्वाहा स्वाहा निपन्नाय स्वाहा स्वाहा निपन्नाय स्वाहा निपन्नाय स्वाहा स्वाहा निपन्नाय निपन्नाय स्वाहा शेष्यते शेष्यते स्वाहा निपन्नाय निपन्नाय स्वाहा शेष्यते निपन्नायेति निपन्नाय स्वाहा शैष्यते स्वाहा स्वाहा शैष्यते स्वाहा स्वाहा शैष्यते स्वाहा शैष्यते स्वाहा स्वाहा शैष्यते शैष्यते स्वाहा शयानाय शयानाय स्वाहा शैष्यते शैष्यते स्वाहा शयानाय स्वाहा शयानाय शयानाय स्वाहा स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वाहा शयानाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वाहा शयानाय शयानाय स्वाहा शैताय शैताय स्वाहा शयानाय शयानाय स्वाहा शैताय स्वाहा शैताय शैताय स्वाहा स्वाहा शैताय स्वाहा स्वाहा शैताय स्वाहा स्वाहा शैताय स्वाहा शैताय स्वाहा स्वाहा शैताय शैताय स्वाहा सम्मेलिष्यते सम्मेलिष्यते स्वाहा शैताय शैताय स्वाहा सम्मेलिष्यते स्वाहा सम्मेलिष्यते सम्मेलिष्यते स्वाहा स्वाहा सम्मेलिष्यते स्वाहा स्वाहा सम्मेलिष्यते स्वाहा स्वाहा सम्मेलिष्यते स्वाहा सम्मेलिष्यते स्वाहा स्वाहा सम्मेलिष्यते सम्मेलिष्यते स्वाहा सम्मेलते सम्मेलते स्वाहा सम्मेलिष्यते सम्मेलिष्यते स्वाहा सम्मेलते सम्मेलिष्यत इति सम्मेलिष्यते स्वाहा सम्मेलते सम्मेलते स्वाहा स्वाहा सम्मेलते स्वाहा स्वाहा सम्मेलते स्वाहा स्वाहा सम्मेलते स्वाहा सम्मेलते स्वाहा स्वाहा सम्मेलते सम्मेलते स्वाहा सम्मेलिताय सम्मेलिताय स्वाहा सम्मेलते सम्मेलते स्वाहा सम्मेलिताय सम्मेलत इति सम्मेलते स्वाहा सम्मेलिताय सम्मेलिताय स्वाहा स्वाहा सम्मेलिताय स्वाहा स्वाहा सम्मेलिताय स्वाहा स्वाहा सम्मेलिताय स्वाहा सम्मेलिताय स्वाहा स्वाहा सम्मेलिताय सम्मेलिताय स्वाहा स्वप्स्यते स्वप्स्यते स्वाहा सम्मेलिताय सम्मेलिताय स्वाहा स्वप्स्यते सम्मेलितायेति सम्मेलिताय स्वाहा अस्वप्स्यते स्वप्स्यते स्वाहा स्वाहा अस्वप्स्यते स्वाहा स्वाहा अस्वप्स्यते स्वाहा स्वाहा अस्वप्स्यते स्वाहा स्वप्स्यते स्वाहा स्वाहा अस्वप्स्यते स्वप्स्यते स्वाहा अस्वपते स्वपते स्वाहा अस्वप्स्यते स्वप्स्यते स्वाहा अस्वपते स्वाहा अस्वपदे स्वपदे स्वाहा स्वाहा अस्वपदे स्वाहा स्वाहा अस्वपदे स्वाहा स्वाहा अस्वपदे स्वाहा स्वपदे स्वाहा स्वाहा अस्वपदे स्वपदे स्वाहा सुप्ताय सुप्ताय स्वाहा अस्वपदे स्वपदे स्वाहा सुप्ताय स्वाहा सुप्ताय सुप्ताय स्वाहा स्वाहा सुप्ताय स्वाहा स्वाहा सुप्ताय स्वाहा स्वाहा सुप्ताय स्वाहा सुप्ताय स्वाहा स्वाहा सुप्ताय सुप्ताय स्वाहा प्रभोत्सदे प्रभोत्सदे स्वाहा सुप्ताय सुप्ताय स्वाहा प्रभोत्सदे स्वाहा प्रभोत्सदे प्रभोत्सदे स्वाहा स्वाहा प्रभोत्सदे स्वाहा स्वाहा प्रभोत्सदे स्वाहा स्वाहा प्रभोत्सदे स्वाहा प्रभोत्सदे स्वाहा स्वाहा प्रभोत्सदे प्रभोत्सदे स्वाहा प्रबुध्यमानाय प्रबुध्यमानाय स्वाहा प्रभोत्सदे प्रभोत्सदे स्वाहा प्रबुध्यमानाय प्रभोत्सद इति प्रभोत्सदे स्वाहा प्रबुध्यमानाय प्रबुध्यमानाय स्वाहा स्वाहा प्रबुध्यमानाय स्वाहा स्वाहा प्रबुध्यमानाय स्वाहा स्वाहा प्रबुध्यमानाय स्वाहा प्रबुध्यमानाय स्वाहा स्वाहा प्रबुध्यमानाय प्रबुध्यमानाय स्वाहा प्रबुद्धाय प्रबुद्धाय स्वाहा प्रबुध्यमानाय प्रबुध्यमानाय स्वाहा प्रबुद्धाय प्रबुध्यमानायेति प्रबुध्यमानाय स्वाहा प्रबुद्धाय प्रबुद्धाय स्वाहा स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा स्वाहा प्रबुद्धाय प्रबुद्धाय स्वाहा जागृष्यते जागृष्यते स्वाहा प्रबुद्धाय प्रबुद्धाय स्वाहा जागृष्यते प्रबुद्धायेति प्रबुद्धाय स्वाहा जागृष्यते जागृष्यते स्वाहा स्वाहा जागृष्यते स्वाहा स्वाहा जागृष्यते स्वाहा स्वाहा जागृष्यते स्वाहा जागृष्यते स्वाहा स्वाहा जागृष्यते जागृष्यते स्वाहा जाग्रते जाग्रते स्वाहा जागृष्यते जागृष्यते स्वाहा जाग्रते स्वाहा जाग्रते जाग्रते स्वाहा स्वाहा जाग्रते स्वाहा स्वाहा जाग्रते स्वाहा स्वाहा जाग्रते स्वाहा जाग्रते स्वाहा स्वाहा जाग्रते जाग्रते स्वाहा जागृताय जागृताय स्वाहा जाग्रते जाग्रते स्वाहा जागृताय स्वाहा जागृताय जागृताय स्वाहा स्वाहा जागृताय स्वाहा स्वाहा जागृताय स्वाहा स्वाहा जागृताय स्वाहा जागृताय स्वाहा स्वाहा जागृताय जागृताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय शुश्रूषमाणाय स्वाहा जागृताय जागृताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शुश्रूषमाणाय शुश्रूषमाणाय स्वाहा स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा स्वाहा शुश्रूषमाणाय शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृण्वते शृण्वते स्वाहा शुश्रूषमाणाय शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहा शृण्वते शृण्वते स्वाहा स्वाहा शृण्वते स्वाहा स्वाहा शृण्वते स्वाहा स्वाहा शृण्वते स्वाहा शृण्वते स्वाहा स्वाहा शृण्वते शृण्वते स्वाहा अश्रुताय श्रुताय स्वाहा शृण्वते शृण्वते स्वाहा अश्रुताय स्वाहा अश्रुताय श्रुताय स्वाहा स्वाहा अश्रुताय स्वाहा स्वाहा अश्रुताय स्वाहा स्वाहा अश्रुताय स्वाहा श्रुताय स्वाहा स्वाहा अश्रुताय श्रुताय स्वाहा वीक्षिष्यते वीक्षिष्यते स्वाहा अश्रुताय श्रुताय स्वाहा वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षिष्यते वीक्षिष्यते स्वाहा स्वाहा वीक्षिष्यते स्वाहा स्वाहा वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षिष्यते स्वाहा स्वाहा वीक्षिष्यते वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षमाणाय वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षिष्यते वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षमाणाय वीक्षिष्यते वीक्षिष्यते स्वाहा वीक्षमाणाय वीक्षमाणाय स्वाहा स्वाहा वीक्षमाणाय स्वाहा स्वाहा वीक्षमाणाय स्वाहा स्वाहा वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षमाणाय स्वाहा स्वाहा वीक्षमाणाय वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षणाय वीक्षणाय स्वाहा वीक्षमाणाय वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षणाय वीक्षमाणायेति वीक्षमाणाय स्वाहा वीक्षिताय वीक्षिताय स्वाहा स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा स्वाहा वीक्षिताय वीक्षिताय स्वाहा सगुंहास्यते सगुंहास्यते स्वाहा वीक्षिताय वीक्षिताय स्वाहा सगुंहास्यते वीक्षितायेति वीक्षिताय स्वाहा सगुंहास्यते सगुंहास्यते स्वाहा स्वाहा सगुंहास्यते स्वाहा स्वाहा सगुंहास्यते स्वाहा स्वाहा सगुंहास्यते स्वाहा सगुंहास्यते स्वाहा स्वाहा सगुंहास्यते सगुंहास्यते स्वाहा सन्ध्यानाय सन्ध्यानाय स्वाहा सगुंहास्यते सगुंहास्यते स्वाहा सन्ध्यानाय सगुंहास्यत इति संहास्यते स्वाहा सन्ध्यानाय सन्ध्यानाय स्वाहा स्वाहा सन्ध्यानाय स्वाहा स्वाहा सन्ध्यानाय स्वाहा स्वाहा सन्ध्यानाय स्वाहा सन्ध्यानाय स्वाहा स्वाहा सन्ध्यानाय सन्ध्यानाय स्वाहोध्यानायोध्यानाय स्वाहा सन्ध्यानाय सन्ध्यानाय स्वाहोध्यानाय सन्ध्यानायेति सन्ध्यानाय स्वाहोध्यानायोध्यानाय स्वाहा स्वाहोध्यानाय स्वाहा स्वाहोध्यानाय स्वाहा स्वाहोध्यानाय स्वाहा उध्यानाय स्वाहा स्वाहोध्यानायोध्यानाय स्वाहा विवत्स्यते विवत्स्यते स्वाहोध्यानायोध्यानाय स्वाहा विवत्स्यते उज्जिहानायेत्युदुज्जिहानाय स्वाहा विवत्स्यते विवत्स्यते स्वाहा स्वाहा विवत्स्यते स्वाहा स्वाहा विवत्स्यते स्वाहा स्वाहा विवत्स्यते स्वाहा विवत्स्यते स्वाहा स्वाहा विवत्स्यते विवत्स्यते स्वाहा विवर्तमानाय विवर्तमानाय स्वाहा विवत्स्यते विवत्स्यते स्वाहा विवर्तमानाय विवर्त्स्यत इति विवत्स्यते स्वाहा विवर्तमानाय विवर्तमानाय स्वाहा स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा स्वाहा विवर्तमानाय विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय विवृत्ताय स्वाहा विवर्तमानाय विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय विवर्तमानायेति विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय विवृत्ताय स्वाहा स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा स्वाहा विवृत्ताय विवृत्ताय स्वाहोत्थास्यदोत्थास्यते स्वाहा विवृत्ताय विवृत्ताय स्वाहोत्थास्यते विवृत्तायेति विवृत्ताय स्वाहोत्थास्यत उत्थास्यते स्वाहा स्वाहोत्थास्यते स्वाहा स्वाहोत्थास्यते स्वाहा स्वाहोत्थास्यते स्वाहा उत्थास्यते स्वाहा स्वाहोत्थास्यत उत्थास्यते स्वाहोत्तिष्ठत उत्तिष्ठते स्वाहोत्थास्यत उत्थास्यते स्वाहोत्तिष्ठते उत्थास्यत इत्युदुत्थास्यते स्वाहोत्तिष्ठत उत्तिष्ठते स्वाहा स्वाहोत्तिष्ठते स्वाहा स्वाहोत्तिष्ठते स्वाहा स्वाहोत्तिष्ठते स्वाहा उत्तिष्ठते स्वाहा स्वाहोत्तिष्ठत उत्तिष्ठते स्वाहोत्थिदायोत्थिदाय स्वाहोत्तिष्ठत उत्तिष्ठते स्वाहोत्थिदाय उत्तिष्ठत इत्युदुत्तिष्ठते स्वाहोत्थिदायोत्थिदाय स्वाहा स्वाहोत्थिदाय स्वाहा स्वाहोत्थिदाय स्वाहा स्वाहोत्थिदाय स्वाहा उत्थिदाय स्वाहा स्वाहोत्थिदायोत्थिदाय स्वाहा विधविष्यते विधविष्यते स्वाहोत्थिदायोत्थिदाय स्वाहा विधविष्यते उत्थिदायेत्युदुत्थिताय स्वाहा विधविष्यते विधविष्यते स्वाहा स्वाहा विधविष्यते स्वाहा स्वाहा विधविष्यते स्वाहा स्वाहा विधविष्यते स्वाहा विधविष्यते स्वाहा स्वाहा विधविष्यते विधविष्यते स्वाहा विधोन्मानाय विधोन्मानाय स्वाहा विधविष्यते विधविष्यते स्वाहा विधोन्मानाय विधविष्यत इति विधविष्यते स्वाहा विधोन्मानाय विधोन्मानाय स्वाहा स्वाहा विधोन्मानाय स्वाहा स्वाहा विधोन्मानाय स्वाहा स्वाहा विधोन्मानाय स्वाहा विधोन्मानाय स्वाहा स्वाहा विधोन्मानाय विधोन्मानाय स्वाहा विधूताय विधूताय स्वाहा विधोन्मानाय विधोन्मानाय स्वाहा विधूताय विधोन्मानायेति विधोन्मानाय स्वाहा विधूताय विधूताय स्वाहा स्वाहा विधूताय स्वाहा स्वाहा विधूताय स्वाहा स्वाहा विधूताय स्वाहा विधूताय स्वाहा स्वाहा विधूताय विधूताय स्वाहोत्क्रग्वस्यत उत्क्रग्वस्यते स्वाहा विधूताय विधूताय स्वाहोत्क्रग्वस्यते विधूतायेति विधूताय स्वाहोत्क्रग्वस्यत उत्क्रग्वस्यते स्वाहा स्वाहोत्क्रग्वस्यते स्वाहा स्वाहोत्क्रग्वस्यते स्वाहा स्वाहोत्क्रग्वस्यते स्वाहा उत्क्रग्वस्यते स्वाहा स्वाहोत्क्रग्वस्यत उत्क्रग्वस्यते स्वाहोत्क्रामद उत्क्रामदे स्वाहोत्क्रग्वस्यत उत्क्रग्वस्यते स्वाहोत्क्रामदे उत्क्रग्वस्यत इत्युदुत्क्रग्वस्यते स्वाहोत्क्रामत उत्क्रामते स्वाहा स्वाहोत्क्रामते स्वाहा स्वाहोत्क्रामते स्वाहा स्वाहोत्क्रामते स्वाहा उत्क्रामते स्वाहा स्वाहोत्क्रामत उत्क्रामते स्वाहोत्क्रान्तायोत्क्रान्ताय स्वाहोत्क्रामत उत्क्रामते स्वाहोत्क्रान्ताय उत्क्रामध इत्युत्क्रामते स्वाहोत्क्रान्तायोत्क्रान्ताय स्वाहा स्वाहोत्क्रान्ताय स्वाहा स्वाहोत्क्रान्ताय स्वाहा स्वाहोत्क्रान्ताय स्वाहा उत्क्रान्ताय स्वाहा स्वाहोत्क्रान्तायोत्क्रान्ताय स्वाहा सङ्क्रमिष्यते सङ्क्रमिष्यते स्वाहोत्क्रान्तायोत्क्रान्ताय स्वाहा सङ्क्रमिष्यते उत्क्रान्तायेत्युत्क्रान्ताय स्वाहा सङ्क्रमिष्यते सङ्क्रमिष्यते स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिष्यते स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिष्यते स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिष्यते स्वाहा सङ्क्रमिष्यते स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिष्यते सङ्क्रमिष्यते स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा सङ्क्रमिष्यते सङ्क्रमिष्यते स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा सङ्क्रमिताय सङ्क्रमिताय स्वाहा सङ्क्रम्यमानाय सङ्क्रम्यमानाय स्वाहा सङ्क्रमिताय स्वाहा सङ्क्रमिताय सङ्क्रमिताय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिताय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिताय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिताय स्वाहा सङ्क्रमिताय स्वाहा स्वाहा सङ्क्रमिताय सङ्क्रमिताय स्वाहा गण्डोश्रे गण्डोश्रे स्वाहा सङ्क्रमिताय सङ्क्रमिताय स्वाहा गण्डोश्रे स्वाहा गण्डोश्रे गण्डोश्रे स्वाहा स्वाहा गण्डोश्रे स्वाहा स्वाहा गण्डोश्रे स्वाहा स्वाहा गण्डोश्रे स्वाहा कण्डोश्रे स्वाहा स्वाहा कण्डोश्रे कण्डोश्रे स्वाहा कण्डोयमानाय कण्डोयमानाय स्वाहा कण्डोश्रे कण्डोश्रे स्वाहा कण्डोयमानाय स्वाहा कण्डोयमानाय कण्डोयमानाय स्वाहा स्वाहा कण्डोयमानाय स्वाहा स्वाहा कण्डोयमानाय स्वाहा स्वाहा कण्डोयमानाय स्वाहा कण्डोयमानाय स्वाहा स्वाहा कण्डोयमानाय कण्डोयमानाय स्वाहा कण्डोयदाय कण्डोयदाय स्वाहा कण्डोयमानाय कण्डोयमानाय स्वाहा कण्डोयदाय स्वाहा कण्डोयताय कण्डोयताय स्वाहा स्वाहा कण्डोयताय स्वाहा स्वाहा कण्डोयताय स्वाहा स्वाहा कण्डोयताय स्वाहा कण्डोयताय स्वाहा स्वाहा कण्डोयताय कण्डोयताय स्वाहा निकलिष्यते निकलिष्यते स्वाहा कण्डोयताय कण्डोयताय स्वाहा निकलिष्यते स्वाहा निकलिष्यते निकलिष्यते स्वाहा स्वाहा निकलिष्यते स्वाहा स्वाहा निकलिष्यते स्वाहा स्वाहा निकलिष्यते स्वाहा निकलिष्यते स्वाहा स्वाहा निकलिष्यते निकलिष्यते स्वाहा निकषमाणाय निकषमाणाय स्वाहा निकलिष्यते निकलिष्यते स्वाहा निकषमाणाय निकलिष्यते इति निकलिष्यते स्वाहा निकषमाणाय निकषमाणाय स्वाहा स्वाहा निकषमाणाय स्वाहा स्वाहा निकषमाणाय स्वाहा स्वाहा निकषमाणाय स्वाहा निकषमाणाय स्वाहा स्वाहा निकषमाणाय निकषमाणाय स्वाहा निकषताय निकषताय स्वाहा निकषमाणाय निकषमाणाय स्वाहा निकषताय निकषमाणायेति निकषमाणाय स्वाहा निकषताय निकषताय स्वाहा स्वाहा निकषताय स्वाहा स्वाहा निकषताय स्वाहा स्वाहा निकषताय स्वाहा निकषताय स्वाहा स्वाहा निकषताय निकषताय स्वाहा यद्यत् स्वाहा निकषताय निकषताय स्वाहा यद् निकषितायेति निकषताय स्वाहा यद्यत् स्वाहा स्वाहा यदत्यत्येत् स्वाहा स्वाहा यदत्ति यदत्यत्य यद्यदत्य तस्मै तस्मादत्यदत्य तस्मै अत्यतस्मै तस्मात्यत्यतस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मात्यत्यतस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद्यत्स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद् स्वाहा यद्यत्स्वाहा स्वाहा यत्पिबति पिबति यत्स्वाहा स्वाहा यत्पिबति यत्पिबति पिबति यद्यत्पिबति तस्मै तस्मै पिबति यद्यत्पिबति तस्मै पिबति तस्मै तस्मै पिबति पिबति तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै पिबति पिबति तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद्यत्स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद् स्वाहा यद्यत्स्वाहा स्वाहा यन्मेहति मेहति यत्स्वाहा स्वाहा यन्मेहति यन्मेहति मेहति यद्यन्मेहति तस्मै तस्मै मेहति यद्यन्मेहति तस्मै मेहति तस्मै तस्मै मेहति मेहति तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै मेहति मेहति तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद्यत्स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा यद् स्वाहा यद्यत्स्वाहा स्वाहा यच्छकृत्छकृत्यद्यच्छकृत्करोति करोति शकृत्यद्यच्छकृत्करोति शकृत्करोति करोति शकृत्छकृत्करोति तस्मै तस्मै करोति शकृत्छकृत्करोति तस्मै तस्मै करोति शकृत्छकृत्करोति तस्मै करोति तस्मै तस्मै करोति करोति तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै करोति करोति तस्मै स्वाहा तस्मै स्वाहा स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा रेतसे रेतसे स्वाहा तस्मै तस्मै स्वाहा रेतसे स्वाहा स्वाहा रेतसे स्वाहा स्वाहा रेतसे स्वाहा स्वाहा रेतसे स्वाहा रेतसे स्वाहा स्वाहा रेतसे स्वाहा अप्रजाभ्यः प्रजाभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा अप्रजाभ्यः स्वाहा अप्रजाभ्यः प्रजाभ्यः स्वाहा स्वाहा अप्रजाभ्यः स्वाहा स्वाहा अप्रजाभ्यः स्वाहा स्वाहा अप्रजाभ्यः स्वाहा अप्रजाभ्यः स्वाहा स्वाहा अप्रजाभ्यः प्रजाभ्यः स्वाहा अप्रजननाय प्रजननाय स्वाहा अप्रजाभ्यः प्रजाभ्यः स्वाहा अप्रजननाय प्रजाभ्यजाभ्यः स्वाहा अप्रजननाय प्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा प्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय प्रजननाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा अप्रजननाय प्रजननाय स्वाहा सर्वस्मै प्रजननायेति प्राजननाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा अग्नये स्वाहा स्वाहाग्नये स्वाहा वायवे वायवे स्वाहाग्नये स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे स्वाहा वायवे स्वाहा स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा वायवे वायवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा सूर्याय स्वाहा स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहर्तमदग्र स्वाहा सूर्याय सूर्याय स्वाहर्तम् स्वाहर्तमदग्र स्वाहा स्वाहर्तमस्य स्युतग्र स्वाहा स्वाहर्तमसि हर्तमस्य स्युतमृतमस्य ऋतस्यर्तस्य अस्युतमृतमस्युतस्य अस्युतस्यर्तस्य अस्य स्युतस्यर्तमृतमृतस्य अस्य स्युतस्यर्तम् ऋतस्यर्तमृतमृतस्यर्तस्यर्तमस्य स्युतमृतस्यर्तस्यर्तमसि अतमस्य स्युतमृतमसि सत्यगो सत्यमस्युतमृतमसि सत्यम् असि सत्यगो सत्यमस्यसि सत्यमस्यसि सत्यमस्यसि सत्यमसि सत्यमस्यसि सत्यगो सत्यमसि सत्यस्य सत्यस्यासि सत्यगो सत्यमसि सत्यस्य असि सत्यस्य सत्यस्य आस्यसि सत्यस्य सत्यगो सत्यस्य आस्यसि सत्यस्य सत्यम् सत्यस्य सत्यगो सत्यगो सत्यस्य सत्यस्य सत्यमस्यसि सत्यगो सत्यस्य सत्यस्य सत्यमसि सत्यमस्यसि सत्यगो सत्यमस्युतस्यर्तस्यासि सत्यगो सत्यमस्युतस्यर्तस्य आस्य स्युतस्य बन्धाः पन्था ऋतस्य आस्य स्युतस्य बन्धाः ऋतस्य बन्धाः पन्था ऋतस्यर्तस्य बन्धा अस्यसि बन्धा ऋतस्यर्तस्य बन्धा असि पन्था अस्यसि बन्धाः पन्था असि देवानाम् देवानामसि बन्धाः पन्था असि देवानाम् असि देवानाम् देवानामस्यसि देवानाम् छाया छाया देवानामस्यसि देवानाम् छाया देवानाम् छाया छाया देवानाम् देवानाम् छायामृतस्य अमृतस्य छाया देवानाम् देवानाम् छायामृतस्य छायामृतस्य अमृतस्य अमृतस्य नाम नामामृतस्य छायामृतस्य नाम अमृतस्य नाम अमृतस्य अमृतस्य नाम तत्तन्नामामृतस्य अमृतस्य नाम तत्सत्यगो सत्यम् तन्नाम नाम तत्सत्यम् तत्सत्यगो सत्यम् तत्सत्यम् यत् तत्सत्यम् यत् सत्यम् यद्यत् सत्यगो सत्यम् यत्त्वम् त्वम् यत् सत्यगो सत्यम् यत्त्वम् यत्त्वम् त्वम् यद्यत्त्वम् प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वम् यद्यत्त्वम् प्रजापतिः त्वम् प्रजापतिः प्रजापतिस्त्वम् त्वम् प्रजापतिरस्यसि प्रजापतिस्त्वम् त्वम् प्रजापतिरसि प्रजापतिरस्यसि प्रजापतिः प्रजापतिरस्यसि प्रजापतिः प्रजापतिरस्यसि प्रजापतिरिति प्रजापतिः अस्य ध्यध्यस्य धियद्यदध्यस्य धियत् अधियद्यदध्यदियदस्मिन्नस्मिनुयदध्यदियदस्मिन्नस्मिनुयद्यदस्मिन् वाजिनि वाजिन्यस्मिनुयद्यदस्मिन् वाजिनी अस्मिन् वाजिनि वाजिन्यस्मिन्नस्मिन् वाजिनीवेव वाजिन्यस्मिन्नस्मिन् वाजिनीव वाजिनीवेव वाजिनि वाजिनी वशुभशुभ इव वाजिनि वाजिनी वशुभ इव शुभशुभ इवेव शुभस्पर्धन्ते स्पर्धन्ते शुभ इवेव शुभस्पर्धन्ते शुभस्पर्धन्ते स्पर्धन्ते शुभशुभस्पर्धन्ते दिवो दिवस्पर्धन्ते शुभशुभस्पर्धन्ते दिवः स्पर्धम् देदिवो दिवस्पर्धम् दे स्पर्धम् दे दिवःसूर्येण सूर्येण दिवःस्पर्धम् दे स्पर्धम् दे दिवःसूर्येण दिवःसूर्येण सूर्येण दिवो दिवःसूर्येण विशो विशःसूर्येण दिवो दिवःसूर्येण विशः सूर्येण विशो विशःसूर्येण सूर्येण विशोपोपो विशःसूर्येण सूर्येण विशोपः विशोपोपो विशो विशोपो वृणानो वृणानोपो विशो विशोपो वृणानः अपो वृणानो वृणानो ओपोपो वृणानः पवते भवते वृणानो ओपोपो वृणानः पवते वृणानः पवते भवते वृणानो वृणानः पवते कव्यन् कव्यन् पवते वृणानो वृणानः पवते कव्यन् पवते कव्यम् कव्यम् पवते पवते कव्यम् पशुम् पशुम् कव्यम् पवते पवते कव्यम् पशुम् कव्यम् पशुम् पशुम् कव्यम् कव्यम् पशुन्नन पशुम् कव्यम् कव्यम् पशुन्न पशुन्नन पशुम् पशुन्न गोपा गोपा न पशुम् पशुन्न गोपाः